met het NOS Journaal. De Franse president Macron steunt een vrede tussen Rusland en Oekraïne, zoals de Oekraïnse president Zelensky die voor ogen heeft. De woordvoering van het Élysée in Parijs heeft dat laten weten. De twee leiders belden gisteren met elkaar. Macron zei in het gesprek dat Oekraïne op Franse steun kan rekenen tot de soevereiniteit van het land helemaal is hersteld. De vrede die Zelensky voor ogen heeft, begint met het terugtrekken van Russische troepen uit heel Oekraïne. Daarnaast zouden er onder meer herstelbetalingen moeten plaatsvinden, vindt Zelensky. President Zelensky heeft verder president Biden van de Verenigde Staten bedankt voor de ongekende militaire en financiële steun van de VS aan Oekraïne. Volgens Zelensky zorgt de hulp van de VS voor successen op het slagveld en voor stabiliteit van de Oekraïnse economie. Ook bedankt hij Biden voor de ondersteuning bij het herstel van het energienetwerk in Oekraïne. Sinds oktober valt Rusland dat netwerk regelmatig aan. Miljoenen mensen kwamen daardoor zonder stroom te zitten. Een man van 57 heeft in Rome 3 vrouwen doodgeschoten. Hij opende het vuur tijdens een bewonersbijeenkomst van een flatgebouw. Een van de slachtoffers is een vriendin van de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Zij schreef op Instagram dat het niet juist is om zo te sterven. 4 mensen raakten gewond bij de schietpartij. 1 van hen is er ernstig aan toe. Het lukt de bewoners van het complex om de dader te pakken. De man is daarna gearresteerd. NASA's Orion-capsule is teruggekeerd op aarde na een proefvlucht van ruim 3 weken. De capsule landde afgelopen avond om 6:50 Nederlandse tijd in de Stille Oceaan. Orion vloog onder meer achter de maan langs en maakte daar spectaculaire opnames. De capsule is onbemand, maar nu de terugkeer goed is verlopen, gaan bij de volgende vlucht over 2 jaar waarschijnlijk astronauten mee aan boord. Dan nog het weer. Er zijn opklaringen bij een temperatuur tussen de -1 en -5 graden. De KNMI waarschuwt voor gladheid in het noorden en zuiden van het land en Noord-Holland. In de ochtend eerst nog bewolking en mist. In de middag veel zon, maar het blijft koud. De temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ben je boos, maar teleurgesteld? De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Gevatte teksten, aanstekelijke beats, hiphop met een poppy-randje, schrijft 3 voor 12 over mijn gast van vannacht. Ze schrijft en produceert haar muziek zelf. Deze 23-jarige doet niet mee aan de norm van de door mannen genomineerde muziekwereld. Ja, Babs, een goede nacht. Hi, wat een goede introductie. Ja, kan je erin vinden? Ja, absoluut. Ja, zeker. Er zit een klein beetje vertraging op de lijn, want jij bent niet hier in de studio, jij zit thuis. We gaan het vannacht hebben over jou, over je muziek. Ja, maar we komen ook even bij jou thuis vannacht, want we krijgen een rondleiding door jouw bijzondere huis. Is dat een belangrijke plek voor jou, je huis? Ja, absoluut. Ja, ik bedoel, ik moet zeggen, ik ben niet heel vaak thuis, omdat als muzikant ben je natuurlijk vaak op pad. Maar daardoor is het misschien nog wel belangrijker dat als je thuis bent, dat je dan wel echt goed voelt thuis. En dat je wel echt thuis voelt thuis. Dus ja, absoluut een belangrijke plek voor me. Ja, nu begrijp ik helemaal waarom je hier niet naartoe gekomen bent. Maar rustig daar zit. Ja, dat is het. Voor we verder praten over de muziekindustrie en wat er allemaal beter zou kunnen, eerst een korte introductie van jou. Hey. In 1990, het jaar van de film Notting Hill, de productie van de allereerste euro's en de gabbers, werd Babs Schutte, ook wel bekend als Babs, geboren. Babs komt uit Leiden en studeerde tot het jaar Media Music op Artes in Enschede. Ze timmert op dit moment hard aan de weg als rapper en producer. En als artiest heeft zij een missie. Zij probeert via haar stem niet alleen muziek over te brengen, maar ook een boodschap. Ze is niet boos, ze is kritisch. Ze ziet iets, zegt wat er mis is als de feministische is. Zo probeert Babs met haar muziek onder andere tegengas te geven aan de door mannen gedomineerde muziekwereld. Maar dit is niet het enige. Babs omschrijft zichzelf als genderqueer en is klaar met een hokjesdenken. Ik kan zeggen wat je denkt te zien als je me ziet. Als ik het ook zo zie, verbeter ik je niet. Maar luister, als ik je zeg dat ik me daar niet thuis voel en dat ik wil dat je mij anders noemt. In 2023 verschijnt Babs haar nieuwe EP, waarop zij onder andere een samenwerking hoopt te hebben met Willy Wartaal. Oftewel, komend jaar gaan wij nog ontzettend veel horen van Babs. Ja, razendsnelle introductie van jou. Media Music, dus naast artiest ben je ook producer. En die Nederlandse muziekindustrie zou wat jou betreft best wat diverser mogen. Wat zou je het liefst zien veranderen in de muziekindustrie zoals we die nu kennen? Nou ja, wat vrij opvallend is dat het gewoon gedomineerd wordt door mannen. Tegelijkertijd is dat natuurlijk wel met meerdere beroepen zo. Maar de line-up is bij festivals bestaat gewoon grotendeels uit mannen, frontmannen op het podium. En wat ik het meest opvallende vind als ex-media music student is dat 2% van alle producers op de aardbol is een vrouw of een non-binair. Dus dat is wel echt heel, heel, heel laag. Het gaat niet om 20%, 30%, het gaat om 2%. 2%, ja. En waar zou dat mee te maken kunnen hebben, denk je? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het echt best wel een soort van gedateerd verwachtingspatroon is wat mensen hebben. Dus dan moet je echt denken misschien aan de gedachte van dat vrouwen technisch niet goed zijn in technische dingen. En dat is een beeld wat men volgens mij vroeger wel had. Ik ben natuurlijk 23, dus wat kan ik daarover zeggen? Maar volgens mij ontstaat dat gewoon uit die gedachte. En het is moeilijk om te doorbreken, want als er maar 2% vrouw is, dan voel je je dus ook niet heel erg welkom. Ook niet echt gestimuleerd. En ik heb dus ook het idee dat veel vrouwen niet echt serieus worden genomen. Dan is het moeilijk om natuurlijk dat percentage op te krikken. Heb je dat zelf ook wel eens ervaren? Dat je het gevoel had, word ik hier nou niet helemaal serieus genomen? Ja, absoluut. Ik heb dat dus zelfs tijdens mijn audities gehad. Toen ik auditie deed voor opleiding tot producer. Dan moet je dus je eigen muziek, wat je zelf hebt gemaakt, moet je insturen. En toen kreeg ik dus de vraag van, heb je dit helemaal zelf geproduceerd? Of met wie heb je dit gedaan? En toen dacht ik echt, zeg maar, het is de bedoeling voor deze opleiding dat je dus zelf je muziek maakt en dat instuurt. En dan krijg ik daar vragen over. Nou, ik durf echt mijn hand ervoor in vuur te steken dat dit niet een standaard vraag was. En wat voor gevoel kreeg je daarvan toen jij werd aangekeken en gezegd, goh, heb je dit helemaal zelf gemaakt? Nou ja, wel heel veel frustratie. Want gewoon dat er verbazing is dat het goed kan klinken. Als je als vrouw muziek maakt en dat je dus gewoon eigenlijk niet serieus wordt genomen. Er wordt gewoon een aanname gedaan van, dit moet iemand anders wel met je hebben gemaakt. Want jij kan dit niet in je eentje doen. Dat is gewoon, dat is echt een heel, heel raar, machteloos gevoel wat je daarvan krijgt. En dan krijg je dus ook het gevoel dat daar niet echt ruimte is voor vrouwen. Absoluut, ja. Terwijl, dat is eigenlijk heel vreemd. Want muziek is toch voor iedereen. En dat staat toch hartstikke los van gender. En dus ik vind het is ook maf eigenlijk dat het zo zit. Bij zo'n creatief beroep. Maar helaas wel. En nu, die slechte ervaring is ongetwijfeld ook inspiratie voor de teksten die je nu schrijft. Want ik hoor het heel veel terug in je nummers. Je brengt wat je vindt ook naar voren in je muziek. Vaak onwetendheid, wijken voor de werkelijkheid. Je vindt het best blind te blijven. Je vindt het best blind te blijven. Want woorden worden niet gehoord. Blijft in een bubbel van comfort. Je vindt het best blind te blijven. Je vindt het best om blind te shush. Al het leed in de wereld is mijn issue. Want ik wil liever niet als niets een dienst doen. Bouwen aan een weg, maar lijkt die echt naar iets toe? Ik mag hopen dat ik dit alles niet voor niets doe. Zie veel mensen lopen zonder te kijken. Maar de massa volgen, op elkaar te lijken. Geen keuze maken, al dan niet een eigen. Naar de mening, naar de hand van de media. Veel mensen lopen zonder te kijken, de massa volgen. Waar doe je op in blind te blijven? Het heeft eigenlijk alles te maken met dat er heel veel mensen zijn, volgens mij, die het nieuws een beetje negeren of er niet echt naar kijken of niet echt naar luisteren. En soms wel bewust niet bezig zijn met wat er allemaal in de wereld gebeurt. Terwijl het natuurlijk hartstikke goed is om bewust te zijn van wat er in de wereld gebeurt. Zeker als je wil dat er dingen anders zijn, dan is het belangrijk om politiek betrokken te zijn. Dus daar gaat het eigenlijk over. En dat klinkt heel erg, ja, waarom zegt deze 23-jarige deze dingen? Omdat het eigenlijk een beetje vanuit mezelf is gekomen. Dus het is niet dat ik een soort van met een vinger aan het wijzen ben. Of als ik dat doe, ik betrek mezelf er wel in. Want ik ben wel zo iemand die vroeger eigenlijk bijna bewust het nieuws uit de weg ging. Ja, dat is iets wat ik vaker hoor, ook van jonge mensen. Van, nou, ik volg het liever niet. Ja. Ja, dat kan wel kloppen. Nou ja, er gebeurt gewoon zoveel. En grotendeels is het, ja, wel naar. En ja, dus het is soms best wel confronterend om politiek betrokken te zijn of bewust te zijn van wat er in de wereld gebeurt. En omdat je, nou ja, je komt gewoon achter allerlei dingen die gewoon niet zo, die gewoon heel naar zijn en waar je niet zo van doen. En het is dus soms best wel zwaar, denk ik, om politiek betrokken te zijn. Dus doen sommige mensen maar niet, en dat begrijp ik ook wel. En toch zeg jij, ik vind het wel belangrijk. Ja, absoluut. Ja, juist omdat, nou ja, en ook in mijn teksten, ik wil eigenlijk echt iets doen, ik wil eigenlijk echt iets bereiken. Nou ja, daarvoor is het wel belangrijk dat ik me ook bewust ben van die dingen natuurlijk. Want je hebt een doel, een missie met de muziek die je maakt. Wat is dat wat je wil bereiken of wat je wil uitdragen? Nou ja, het zijn misschien een paar kleine dingen die een beetje bij elkaar passen. Ten eerste vind ik het dus heel belangrijk dat er meer diversiteit in de muziekindustrie komt. Dat, nou ja, überhaupt zou ik meer diversiteit willen zien in de media. En, maar ja, goed, het is goed om het natuurlijk op iets kleiners te betrekken. Het allerliefst, mijn droom eigenlijk, is om een soort van rolmodel te kunnen zijn voor jongere meiden of jongere non-binaire mensen. Dat als ze mij zien of als ze horen wat ik doe, dat ze zich misschien in mij kunnen vinden en kunnen denken, in de muziekindustrie is er dus ook wel ruimte voor iemand als ik. En dat vind ik gewoon heel belangrijk, omdat ik dat vroeger zelf niet heb gehad, zo'n rolmodel. Ik ben dus ook rapper, poprapper, zeg ik wel eens. En toen ik vroeger naar muziek luisterde, toen waren er gewoon heel weinig vrouwelijke rappers. Dus het duurde ook even voordat ik bij mezelf zoiets had van, hey, volgens mij is dit iets wat ik kan doen. En daar, ja, zo'n rolmodel is daar heel belangrijk in. Is dat iets wat je gemist hebt, een rolmodel? Absoluut, ja. Ik denk dat als je jong bent en je bent op zoek naar je identiteit en wie je bent, dan moet je dat ook een beetje halen uit dus wat je ziet. Wat je ziet op tv, wat je hoort op de radio. En ergens moet het dan klikken. Ergens moet je iemand zien of iets horen waarvan je denkt, oh ja. En dat heb ik dus vrij weinig gehad. Dus het duurde, denk ik, voor mij best wel lang, ook voordat ik mezelf echt vond. En om maar een soort van zijstraatje te noemen, wat betreft mijn seksualiteit vond ik dat ook lastig. En duurde het lang voordat ik eigenlijk wist hoe dat zat. Omdat ik op tv weinig series zag waarin dan iemand was die niet hetero was, zeg maar. Ja, dus dan, en in welk opzicht denk je dat zou helpen om dat wel te zien? Dan wordt het meer een mogelijkheid in je hoofd, of? Ja, absoluut. Het is echt, als je niet ziet, dan denk je er inderdaad niet aan. Dat is heel gek, maar dat merkte ik dus bijvoorbeeld met mijn seksualiteit. Ik zeg altijd, ik val op de persoon, ik val op de mens. Voor mij maakt het verder niet uit wat voor gender iemand heeft. Maar omdat ik gewoon letterlijk in een serie niet iemand zag die dan bijvoorbeeld biseksueel is, wist ik gewoon letterlijk niet dat het bestond. Dat klinkt heel raar. Maar ik wist gewoon niet dat het kon. En daarom is het zo belangrijk. En dan zie je het en dan denk je, oh, zo zit ik in elkaar. Ja, nou ja, dat hoeft natuurlijk niet zo makkelijk te zijn of zo. Dat je in één keer zoiets hebt van, ja, maar het kan wel. Ik denk het echt. Ik denk dat voor sommige mensen dat wel echt zo werkt, ja. En ook thema's als gender en seksualiteit ga je niet uit de weg in je muziek. Je zingt ook over die hokjes in Ruimtevrees. Maar al die labels die passen me niet. Wat je ziet zegt niet hoe het zit. LHBT, maar ik bid, ik kan je zeggen. Ik begrijp het, een beeld wat je ooit hebt gevormd blijft bij je. Zie je hetzelfde, dan is het niet te vermijden. Iets van alle tijden, dat categoriseren. Wij zijn te verwijten, lijken het niet te leren. Plakken je vast, zie het snakken naar vakken, het past niet. Voor het gemak weer terug in de kast, jeez. Ik snak naar een hokje dat wel wordt gesnapt, snap je? Soms zie mensen die kleuren niet. En in zulke soort wit mis ik grijs gebied. Ik bied me aan, ik wil naar buiten toe. Ben die hokjes zat en al je labels moe. Oh, ik heb ruimtevrees. Ik vrees al die ruimte steeds. En zo hadden ze mij bedeesd. Ruim denk het zijn we nooit geweest. Maar oh, ik heb ruimtevrees. Al die hokjes waar je dan zelf misschien net niet in past. Is dat iets wat je hebt ervaren? Ja, absoluut. En het was dan denk ik vooral tijdens mijn middelbare schoolperiode. Toen ik tiener was. En ja, ik merkte gewoon dat er een aantal van die hokjes zijn of een soort van normen waar ik toch niet helemaal bij hoorde. En dat is vervelend, omdat ik denk dat we als mens geneigd zijn om elkaar dus in hokjes te plaatsen, om elkaar beter te kunnen begrijpen. Maar soms dan zorgt dat ervoor dat we elkaar minder goed begrijpen. En merk je al dat je die functie als soort rolmodel vervult? Krijg je al dat soort reacties van jonge meiden of mensen? Ja, ja, deze zomer heb ik dat voor het eerst ervaren. Dat is heel bijzonder. Ik had opgetreden tijdens Amsterdam Pride in het Vondelpark. En toen stonden er twee jongeren, die kwamen daarna naar me toe. Die wilden op de foto. En ze waren aan het huilen. En ik dacht, een soort van, wat heb ik gedaan, weet je wel. Maar ze waren aan het huilen van geluk. Omdat ze het zo'n tof optreden vond. En omdat ze het zo leuk vonden en bijzonder vonden om me te zien. En het schijnt dat, ja, ze zeiden van, we luisteren heel veel naar je muziek. En nou ja, en ze waren gewoon zichtbaar ontroerd. Dus dat was heel bijzonder en heel onwerkelijk. Want ik maak mijn muziek af en toe gewoon in mijn slaapkamer. Ik heb geen idee wie er naar luistert. En ineens zie je, ja, dat het echt iets met iemand doet. En dat is super bijzonder. Ja, en dan staan ze dus met z'n tweeën in tranen voor je. Ja, ja. Dus dat was, ja. Dat is wel een soort van, dat is waarvoor je het doet. Dus dat is een waanzinnig gevoel. En dat motiveert ook heel erg. Van, hey, kijk, er gebeurt iets. Ik doe iets. Het heeft zin. Ik bereik wat. Dus dat is echt fantastisch. En dan gaan we beginnen met een nummer van een artiest die jou dan weer heeft geïnspireerd. Fergie, waarom? Mm-hmm. Ja, Fergie. Nou, Fergie is dus een vrouwelijke rapper. En eigenlijk misschien wel de eerste naast Missy Elliott waar ik als kind naar heb geluisterd. Zij zat bij de groep The Black Eyed Peas, wat vooral uit mannen bestaat. Maar toch is zij gewoon een heel duidelijk, zichtbaar, opvallend onderdeel van die groep. En ze is echt niet minder dan iemand in die groep. En nou ja, ik weet als geen ander, of ik heb dat als geen ander ervaren, dat je als vrouw dan het idee kan hebben dat je minder bent of dat je minder serieus wordt genomen. Maar zij, doet haar ding gewoon en ze ownt het. En zij heeft mij wel echt geïnspireerd om te gaan rappen. Dat je dacht, ja, dat kan dus, ook als vrouw. Ja. Absoluut. Ja, en ook gewoon letterlijk het stemgeluid, weet je wel. Want je luistert naar die rap en je hoort alleen maar die mannenstemmen. En dan komt zij er af en toe tussendoor. En dat was al van, oh ja, oké. Dus ik heb een heel ander soort stemgeluid, maar dit zou ik ook kunnen doen. Op verzoek van Babs is dit Fergie met London Bridge. Oh shit! Get ready for this. Oh shit! Give me love you long time. Oh, all my girls get down on the floor. Oh, back to back, drop it down real loud. Oh, I'm such a lady, but I'm dancing like a house. Oh, cause you know I don't give a fuck, so here we go. Start slurring, everybody start looking real sure. That gray goose got your girl feeling loose. Now I'm wishing that I didn't wear these shoes. It's like every time I get up on the do. Paparazzi put my business in the news. And I'ma get up on my face. Or I turn around and spray your ass with mace. My lips make you wanna have a taste. You got that? I got the bass. How come every time you come around? Yeah. fur, give me love you long time. Oh shit. All my girls get down on the floor. Oh shit. Back to back, drop it down real loud. Oh shit. I'm such a lady, but I'm dancing like a house. Oh shit. Cause you know I don't give a fuck, so here we go. Via de app van NPO Radio 1 stuurt Martin: ik ben zo blij dat al die nieuwe meiden een nieuwe wereld gaan maken. En Frederik stuurt goede muziek op Radio 1. Nou, Babs, die kan je in je zak steken. Meerte van der Drift. De nacht van KRO en CRV. Vannacht is hier vanuit huis weliswaar te gast Babs. Vanaf haar woonschip met uitzicht over de NDSM-werf. We komen even bij haar aan boord om te horen hoe dat huis haar inspireert voor de muziek. Ik open nu de deur naar buiten. En als je dan een beetje zo om de schipperswoning, zoals we het noemen, heen loopt, dan kom je eigenlijk op een puntje van de boot waar ik twee stoelen heb staan en een tafeltje heb gezet. Prachtig uitzicht heb over het water. En het is super rustgevende plek eigenlijk. Het is hier ook vrij stil. Ik hou er heel erg van om daar aan het water te zitten. Dus als ik even mijn hoofd moet legen of zo, dan kijk ik gewoon naar hoe dat water een beetje op en neer golft. En nu gaan we weer naar binnen, want het is koud. Ja, mijn vriendin en ik hebben het best wel kleurrijk ingericht. We hebben een knalpaarse muur. Trappetje naar beneden neem. En je hoort het misschien hier en daar al een beetje kraken. We komen eigenlijk in de woonkamer. Nou ja, hier staat mijn platenspeler onder andere. Daar heb ik eigenlijk heel veel platen gekocht waar ik vroeger vaak naar luisterde. Muziek die ik heel tof vond vroeger en die denk ik echt heel veel invloed hebben gehad op mijn muzieksmaak zijn bijvoorbeeld platen van de Black Eyed Peas. De Black Eyed Peas, dat zijn een groep rappers. Dus we hebben hier bijvoorbeeld Elefunk en Monkey Business. En die komen denk ik wel echt uit 2003, 2004. En als kind luisterde ik daar heel vaak naar. Eigenlijk omdat mijn moeder had het volgens mij gewoon aangeschaft. En ik vond het hele interessante muziek. En ik begreep er niks van, want ik kon geen Engels. En volgens mij zit er vaak ook een beetje Spaans in. En het gaat ook heel snel. Maar ik vond die klanken heel interessant. En het ritme waarmee ze die woorden neerzetten. En dat is denk ik wat heeft gevormd, of ja, wat heeft gemaakt dat ik rap zo interessant ben gaan vinden en het uiteindelijk zelf ben gaan doen. En als ik dan verder loop door de woonkamer, dan zien we in het hoekje van de kamer, zien we op een van mijn speakers, zien we een soort van vaas met een Engelse vlag erin. En een Surinaamse vlag en een regenboogvlag. En die Engelse vlag die heb ik daar eigenlijk ingezet omdat ik, toen ik 18 was, ben ik naar Engeland verhuisd voor een half jaar. Ik wilde heel graag even iets anders zien van de wereld. Ja, het voelde gewoon alsof het tijd was voor een avontuur. En daarnaast wilde ik me heel graag muzikaal voorbereiden op de audities van het conservatorium. Ben ik eigenlijk een klein tussenjaar gaan doen, waarin ik dus veel muziek heb gemaakt. Ik heb ook college voetbal gedaan. Ik ben gek op voetbal. Dus ik heb dat een tijdje gespeeld en dat was echt heel tof. En dit was vlak voordat ik auditie ging doen bij aan het conservatorium. Doei, doei. Nou, dank Babs voor de rondleiding. Ja, graag gedaan. Aan het eind hoorde ik je zeggen dat je een tijd in Engeland hebt gewoond en daar ook muziek hebt gemaakt. Kan ik dat ook terug horen in je nummers? Dat ik in Engeland heb gehoord. Het is vrij Nederlands voor Engelse muziek. Kan je dat terug horen? Ik denk het eigenlijk niet. Want ik denk dat je, voordat je zeg maar echt muziek gaat uitbrengen zoals ik dat doe, moet je best wel je sound vinden. En ik denk dat ik die toen ik 18 was en in Engeland zat, nog niet had. Maar misschien dat een klein beetje. Ik heb af en toe een klein beetje trap-invloeden, een heel klein beetje in mijn muziek. Zit het daar heel subtiel in verwerkt. Dus misschien meer in het produceren van de nummers dan in echt je liedteksten? Ja. Ja, dat denk ik wel. Want ik was toen Engels aan het schrijven. Ik was over andere dingen aan het schrijven. Dus dat was echt heel anders. Maar ik denk, productioneel gezien, dit is ook waar ik heb geleerd om te produceren. Voor het eerst heb ik toen muziek gemaakt op mijn laptop. Dus ja, dat is vooral wat je dan misschien wel hoort. Ja. En waarom ben je daar toen mee begonnen in Engeland? Waarom ik er mee ben begonnen of waarom in Engeland? Want je bent in Engeland daar voor het eerst mee begonnen. Ja, zeker. Ja, ik wilde dus... ik had net mijn diploma op zak, VWO. En ik wilde heel graag naar het conservatorium. En dan moet je gewoon best wel strenge audities doen. En ik wilde me daarop voorbereiden. Tijdens mijn examenperiode kon ik me daar niet goed op voorbereiden. Dus ik dacht, ik ga me erop voorbereiden. En waarom zou je dat in Nederland doen als je dat ook in het buitenland kan doen? Want ik was opgegroeid in Nederland. Dus ik had gewoon nog niet zoveel van de wereld gezien. En het leek me heel vet om ergens anders te wonen. Dus toen ben ik in Engeland gaan wonen en toen heb ik me daar eigenlijk audities. En eigenlijk, als ik erover nadenk, is het best wel gek. Want ik heb dus opleiding gedaan tot producer. Maar ik heb dat pas geleerd in Engeland. Een paar maanden voor die audities eigenlijk. Dus erg blij dat dat gelukt is. Maar ja, dat is... En waar begin je dan als je denkt, ja, dit is wat ik wil. Dit wil ik leren, dit wil ik in de vingers krijgen? Ja, goede vraag. Waar begin je? Dat produceren bedoel je dan? Ja. Ja. Eigenlijk moet je... Als eerst moet je een beetje begrijpen hoe je muziek kan maken via je laptop. Heel veel muzikanten hebben natuurlijk gewoon een instrument. Maar als producer is het instrument je laptop. En heb je bepaalde software. En het allereerste wat je dus moet doen is eigenlijk die software onder de knie krijgen. Anders dan kan je alle muzikale ideeën die je in je hoofd hebt, kan je niet uitwerken. Dus die software is eigenlijk een soort van vertaalblokje van wat er in jouw hoofd zit naar de muziek. Ja, 100%. Ja, en als je dat goed onder de knie hebt, dan biedt dat je gewoon veel meer mogelijkheden om je creatief te uiten. Maar dat is wel dus nog een soort van technische skill die je wel onder de knie moet hebben. Maar goed, met een instrument is dat natuurlijk ook zo. Dat moet je ook onder de knie krijgen. En hoe zou jij de muziek die je maakt omschrijven? Ik zou het denk ik... kleurrijke, energieke poprap noemen. En dan denk je misschien poprap. Wat is poprap? Dat bestaat. Sinds Babser is, bestaat dat. Ja, iemand van 3 voor 12 heeft me een keertje zo genoemd. En ik vond het gewoon zo goed passen. Want ik rap dus in mijn muziek. Maar het is wel echt pop. Het is niet hip-hop. En dat heeft alles te maken met de beats, de producties. Dat is gewoon... Gewoon meer pop georiënteerd. Maar rap speelt gewoon een gang. Daarom is het poprap. Ben ik het in ieder geval ook poprap gaan noemen. En ik zou dus kleurrijk en energiek zeggen. Omdat het grootste deel van mijn liedjes heeft wel echt een soort van drive. Het is vrolijk, het is uptempo. Er spat wel energie van af, geloof ik. En ik hoorde je ook iets vertellen over een vaas met daarin een Engelse vlag, een regenboogvlag en een Surinaamse vlag. Ik zie hem ook achter jou staan, want ondertussen bellen wij ook met beeld. Zeker. Zijn die Surinaamse roots voor jou belangrijk? Dat is een goede vraag. In een zekere zin wel, maar ik ben ook nog steeds aan het ontdekken, maar ik heb ook wel moeten ontdekken wat dat dan is. Ik ben hartstikke Nederlands opgevoed. Maar mijn moeder is Surinaams. En ik ben dus half Surinaams. En dat is iets waarvan ik wel heb gemerkt van... toen ik jong was, klasgenootjes zagen me ook niet als Nederlander. Terwijl ik ben wel een Nederlander. Dus op een bepaald moment ga je denken, ik ben half Surinaams. En wat is dat Surinaamse dan? Want het zat niet in mijn opvoeding. Wat heb ik dan wel met dat land? Heb ik überhaupt iets met het land? Misschien is het gewoon feitelijk onderdeel... Dat van mij, ik ben half Surinaams, maar wat is het verder van mijn identiteit? Dus ik ben eigenlijk dit jaar heb ik besloten om naar Suriname te gaan. Dat is een paar dagen geleden geweest. Omdat ik eigenlijk wilde voelen van, hey, als ik naar het land ga... heb ik iets, voel ik iets? Wil ik hier vaker zijn? Wat doet dit met mijn roots, als het ware? En vond je dat spannend om dan te gaan naar Suriname? Ik vond het eigenlijk niet spannend, want mijn familie was daar. Mijn moeder was daar, mijn vader was daar, mijn oma was daar. Maar het is best een grote vraag die je in je achterzak had. Sorry, wat zei je? Het is best een grote vraag die je mee wilde nemen naar dat land. Of wilde proberen om te beantwoorden. Ja, dat is misschien wel waar. Ja, Nee, ik had er gewoon eigenlijk heel veel zin in. Ik had het gewoon het idee dat het... Ik ben 23 en ik wilde er gewoon heel graag iets mee. Het voelde gewoon als tijd. En ik had gewoon heel veel zin om dat te ontdekken. En heb je het gevoel dat je een antwoord hebt gevonden? Ja, ja, eigenlijk wel. Ik had wel het idee dat ik toen ik daar kwam... dat ik me een soort van thuis voelde. Wat vrij gek is, want ik ben er niet vaak geweest. Maar toch merkte ik van, ik heb wel wat met het land... en ik heb wel wat met de mensen. En dat was wel een heel bijzonder gevoel. Ja. Zometeen praten we verder over hoe die jungle van Suriname... je ook heeft geïnspireerd tot het maken van muziek. Maar eerst muziek, diepgang op de dansvloer. Hoe kunnen we dat nummer het best introduceren? Dit nummer is eigenlijk ontstaan omdat als ik uitga, als ik ga dansen, dan valt het me vaak op dat super dansbare en catchy liedjes af en toe een beetje inhoud missen. En het komt een beetje uit de drang om gewoon mee te willen kunnen schreeuwen met iets wat inhoud heeft en waar ik zelf achter sta. En noem eens een voorbeeld van iets wat jij dan soms mee staat te schreeuwen... waarvan je denkt, wat zing ik eigenlijk? Ja, dat heb ik dus wel eens met bijvoorbeeld het liedje Laag van Busy. Dan op pan met het refreintje is, doe ik het goed, papi, papi. Nou, ik kan dat eigenlijk niet. Ik weiger dat mee te doen. Maar als je aan het dansen bent in de club en het staat aan... dan heb je toch de neiging om het wel te doen. Alleen... Oh, ik zie jou van alles mompelen, maar ik hoor je niet. Kan je het nog een keer zeggen? Ja, je bent er weer. Het viel even weg. We zijn afgehaakt bij papi, papi, doe ik het goed. Ja, dat was het laatste wat je hoorde ook. Nice. Goed om op te eindigen. Ja, volgens ik was aan het zeggen dat... het moment dat je dat liedje hoort... dan ben je dus wel heel erg geneigd om mee te gaan schreeuwen... Maar tegelijkertijd schreeuwt alles in jou of in mij. In dit geval, waarom doe je dit hard op? Waarom? Uit dat gevoel komt het voort. Dus jij zag kans om een nummer met inhoud te maken... waar je ook op kan dansen? Ja, absoluut. En dat je gewoon in de club kan staan of op een festival kan staan. En dat je gewoon mee kan zingen, mee kan doen... en dat je goed voelt bij wat je eigenlijk hard op aan het zeggen bent. Ja, ook als je gewoon om 2:30 op de maandagochtend naar Radio 1 luistert... mag je ook meezingen. Ik hoor graag via de app van NPO Radio 1... of je het een beetje de diepgang, dansbaarheid vond met diepgang. Ik wil diepgang op de dansvloer, wil ver weg van de werkelijkheid. Ik wil vierkwarts op de dansvloer en toch teksten van kwaliteit. Ik wil diepgang op de dansvloer, wil ver weg van de werkelijkheid. Ik wil vierkwarts op de dansvloer en toch teksten van kwaliteit. Ik wil dansen een debat in. Scherpe zinnen zeggen, maar niet echt scherp zien. Een vreemde zachtjes strelen met mijn mening. Je glas lijkt niet half vol voor jou, maar ik zie er meer in. Voel de golven van de bas en die nemen me mee. Maar met de woorden die er volgen ben ik het niet eens. Losse zinnen lijken me zinloos, springen van water naar zee. Er valt zoveel te zeggen, dus alsjeblieft DJ. Ik wil diepgang op de dansvloer, wil ver weg van de werkelijkheid. Ik wil vierkwarts op de dansvloer en toch teksten van kwaliteit. Diepgang op de dansvloer, heel ver weg van de werkelijkheid. Ik wil vierkwarts op de dansvloer en toch teksten van kwaliteit. Hey, iets bloedjes belicht door de blacklight. Ik hoop dat je hier bij mij blijft. Meteen vraag ik je het hemd van het lijf, want ik wil jouw naakte waarheid. Graag kruip ik onder jouw huid. Koetjes en kalfjes komen mijn neus uit. Wil dat je betoog in mijn oor zuist. Niet het ene in en het andere uit. Weer een nieuwe plaat voor mij onder de maat. De muziek valt uit. Ik wil vierkwarts op de dansvloer en toch teksten van kwaliteit. vier quarts op de dansvloer. En toch teksten van kwaliteit. Ik wil diep gaan op de dansvloer. Heel ver weg van de werkelijkheid. Ik wil vier quarts op de dansvloer. En toch teksten van kwaliteit. Maakt indruk met haar muziek, haar kapsel en haar stijl. Deze geboren Leidenaar zegt gewoon waar het op staat. Babs, wat alleen niet zoveel mensen weten, is dat jouw familie ook een hele grote rol speelt in je muziek. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Ten eerste staat mijn tweelingbroer, of hoe we hem noemen, MC Cas de Vegetariër. Die staat naast mij op het podium bij elk optreden. En ondanks dat, denk ik, onze interactie vrij opvallend is, denken mensen dat het niet echt is dat wij tweeling zijn. Ik benoem het altijd, ik zeg altijd, naast mij staat MC Cas de Vegetariër, mijn tweelingbroer. En dan achteraf komen mensen naar ons toe van, is dat een grapje? Hoort dat bij de show? Is het echt? Ja, het is echt. We zijn tweeling. En het is te gek om met je tweelingbroer op het podium te staan. Dat kan ik je wel vertellen. En ik ben dus laatst voor het eerst op tour gegaan met de popronde. En mijn vader is toen tourmanager geweest. En hij noemde zichzelf roadmanager. En hij heeft dus zelfs een shirt laten bedrukken met Babs Crew Roadmanager. En allerlei stickers op de auto met Babs heel groot. Hij neemt het serieus. En dat is echt heel erg lief. En als laatste, ja, mijn moeder, die werd dus een beetje jaloers eigenlijk op mijn vader. Die dacht. Die voelde zich gewoon een beetje buitengesloten. Ja, die voelde zich buitengesloten. Die dacht, ik wil ook iets doen. En toen bedacht ze dat, nou ja, ik heb altijd hele opvallende kleurrijke kleding. En mijn moeder kan kleding maken. En toen dacht ze, maar waarom maak ik dan eigenlijk niet iets voor jou of je bandleden? Dus dat gaan we uitproberen de komende week. En je zegt, die interactie met mijn tweelingbroer is best opvallend. Kun je eens omschrijven wat er dan gebeurt op het podium tussen jullie? Ja, nou ja, ik denk dat het opvallend is omdat we zijn tweeling. Dus we hebben gewoon een hele, tenminste, dat hoeft niet, maar wij hebben wel een hele goede connectie en chemie. En als je ons op het podium ziet, wij klikken gewoon heel goed. En kunnen heel goed inspelen op wat de een doet. De ander kan daar goed op inspelen. En ik denk dat je wel duidelijk kan zien dat wij elkaar heel lang kennen of dat we een goede band hebben. Dat. Kan je nog voorstellen om zonder hem op te treden? Ja, en dat doe ik ook wel eens, want hij studeert nog. Dus hij kan gewoon niet altijd komen? Ja, klopt. Het was vrij heftig. We speelden af en toe 4 à 5 dagen in de week achter elkaar. En dat is vrij heftig als je gewoon studeert natuurlijk. Dus hij kon af en toe niet. En ik vind het ook wel heel belangrijk, omdat het mijn act is en mijn muziek, dat ik niet afhankelijk van hem word. Want hij is niet de act Babs. Ik ben Babs. Dus ik vind het wel heel belangrijk om dat in mijn eentje te kunnen doen. En er gebeurt iets heel interessants met onze verbinding. Even kijken of het nu beter is. Hallo. Nog niet echt. Maar als je mij goed verstaat, dan komen we er uiteindelijk wel. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Want ondertussen komen er al wat vragen binnen via de app van NPO Radio 1. Henry vraagt zich af, als je je zo uitspreekt over bepaalde thema's, kan het ook zijn dat je kritiek krijgt. Sommige mensen vermijden het daarom juist. Babs, hoe kijk jij daarnaar? Oeh, hele goede vraag. Ja, dat kan natuurlijk zo zijn, die kritiek. Maar ik wil me in ieder geval niet laten tegenhouden. Ik denk dat het als artiest belangrijk is. Je hebt een stem als artiest en ik denk dat het belangrijk is dat je die stem ook gebruikt. Om dus een verhaal mee te vertellen. Dat je daar kritiek voor kan krijgen, dat is natuurlijk heel vervelend. Maar het hoop ik dus wel mensen te kunnen raken of mensen iets te kunnen leren of te kunnen inspireren. En dat is het dan wel waard. Maar dat je daar ook negatieve reacties voor terugkrijgt. Ja, het zij zo. Ik denk dat hoe bekender je wordt of hoe populairder je wordt, hoe meer nadeberichten je ook gaat krijgen. Dat hoort er wel een beetje bij. Want overkomt het je al een beetje, die kritiek? Wat voor soort reacties krijg je als negatieve reactie? Ik krijg eigenlijk niet heel erg veel kritiek, gelukkig. als ik het krijg, dan is het wel online. Maar dat heeft dan, ja, het meeste kritiek wat ik heb gekregen was toen ik een liedje uitbracht, wat ik die hun noemde. En dat gaat dus over persoonlijke voornaamwoorden. En dat liedje schreef ik ook een beetje met als doel om dat te introduceren. Van, hey, er zijn sommige mensen die worden aangesproken, die worden graag aangesproken met bijvoorbeeld die of hun. En dat is, denk ik, relatief nieuw en veel mensen begrijpen dat niet. En daardoor heb ik er een liedje over geschreven. En dan kreeg ik wel vervelende reacties van, we worden gehersenspoeld met al deze gender, seksualiteit, dingen. Ja, best wel een soort van homofobe of transfobe reacties. En dat is super vervelend, want ik doe het ook echt met goede intenties. Maar ja, het hoort er wel bij. Dus toch een soort angst die bij mensen leeft voor het breken uit die hokjes. Dat ze denken, oh jee, nu worden mijn kinderen daarmee besmet. Ja, precies. Dat heb ik letterlijk gehoord. Inderdaad. Ik denk echt dat het misschien wel een beetje het angst is voor het onbekende, het nieuwe. Maar ik las laatst een boek en daar stond het heel mooi in omschreven dat het juist heel belangrijk is dat mensen realiseren dat er meer ruimte is. En dat, ja, het is zo superbelangrijk om jezelf te kunnen zijn. En als we, nou ja, bepaalde dingen blijven onderdrukken of mensen zich niet volledig kunnen laten uiten, dan is er gewoon best wel een grote groep mensen die zichzelf niet kan zijn. En dat ook allemaal nooit kan ontdekken. En hoe meer we de volgende generatie die ruimte geven, ja, kan het ingewikkeld worden af en toe? Of is het misschien ingewikkeld? Ja, maar er zijn ook heel veel mensen waarvoor je het makkelijker maakt. En ja, hoe belangrijk is het dat je gewoon jezelf kan zijn? Wat was dat iets waar je moeite mee gehad hebt? Het gevoel om jezelf te kunnen zijn? Bijvoorbeeld in het opgroeien? Ja, dat heb ik wel. Het duurde ook wel even voordat ik begreep wie ik was. Maar nou ja, ik ben best wel veel gepest. Ik was iets anders dan, nou, de meeste meisjes in mijn klas. Ik ben dus gek op voetbal, zoals ik net al zei. En ik ben, ja, je zou me ook wel kunnen typeren als een stoer meisje, in ieder geval toen. En dat, nou ja, daarmee viel ik een beetje op in de groep. En dan word je er toch uitgepikt, zeg maar. Dus toen ben ik best wel veel gepest. En dat was echt heel vervelend. En sommige mensen die dan gepest worden, die gaan een beetje de groep volgen. Die denken, nou ja, als ik de groep volg en gewoon inblend in de groep, dan zal het wel meevallen. Dus die waren zichzelf dan eigenlijk niet meer. Maar ik dacht bij mezelf, ja, ik kan niet echt iemand anders zijn dan mezelf. Dus ik ben altijd mezelf geweest. En dat was toen eigenlijk heel vervelend, maar nu is het heerlijk. Wanneer is dat moment dan dat kantelt naar van heel vervelend tot, oh ja, dit is heel fijn? Toen ik gepest werd, was het natuurlijk heel vervelend. Maar op een bepaald moment, als je op een bepaalde leeftijd komt en je realiseert je gewoon van, ja, klinkt misschien een beetje cliché, klinkt misschien een beetje stom, maar het is, als je van jezelf houdt, dan maakt het even wat minder uit wat anderen vinden. Het is gewoon vooral belangrijk dat jij, dat je ook een soort van jezelf kan accepteren. En ik heb mezelf heel lang niet geaccepteerd. Ik heb mezelf heel lang soort van, eigenlijk in de weg gezeten. En toen ik mezelf ging accepteren en daar meer zelfvertrouwen in kreeg, toen ben ik me gewoon heel goed gaan voelen. En toen die onzekerheid van dat gepest worden verviel eigenlijk. En je hele uitstraling verandert dan ook. Dus mensen kwamen ook op me af van hey, ik weet niet wat er veranderd is, maar je oogt zo ja, positief en zo zelfverzekerd. Volgens mij ben je gewoon jezelf en wat mooi is dat eigenlijk. En toen is het dus echt wel een positief dingetje geworden. Dus dat was ook echt zichtbaar? Ja, het was absoluut zichtbaar. En het grappige is dat toen ik eigenlijk mezelf een beetje leerde kennen en zelfverzekerd werd, toen heb ik ook mijn haar afgeknipt. Het is kort. En dat was eigenlijk omdat ik dacht, ja, ik wil dat al een tijdje, maar ik durfde het gewoon niet, want ik was bang voor de reacties. Toen dacht ik, ja, maar als ik het zelf wil, daar gaat het dan om. Dus die reacties, maakt niet uit, ik knip het gewoon af. En ik was dus een beetje bang, misschien dat mensen er slecht op zouden reageren. Maar mensen zeiden eigenlijk van wow, je bent echt een ander mens. Je oogt zo zelfverzekerd. En je gezicht komt ook heel anders uit. Want ik had vrij lang haar en dat hing een beetje voor mijn gezicht. En kon ik me ook een klein beetje achter verbergen. Bijna een gordijn, weet je wel. En toen was mijn gezicht ook ineens heel open, letterlijk, omdat ik kort haar had. En mensen zeiden eigenlijk van, je hele uitstraling is gewoon veranderd. Dat was wel grappig. En heb je dat allemaal uit jezelf gehaald? Of zijn er ook nog mensen geweest in die tijd die belangrijk voor je zijn geweest, die iets hebben gezegd of gedaan wat jou heeft geholpen om daartoe te komen? Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik altijd wel heel veel aan mijn moeder heb gehad. Ook in die tijd. Ik ben heel veel aan mijn moeder. En mijn moeder is wel erg spannend. Het gaat erom dat jij je goed voelt. En dat jij staat op de keuzes die je maakt. En hoe anderen daarop reageren. Oh, er gebeurt weer iets heel spannends met onze verbinding. Je zegt, het gaat erom dat jij bent bij waar je goed bij voelt. Ja, precies. En dat jij op de keuzes staat die jij maakt. En hoe anderen daarop reageren. Daar heb je geen goed voelt. Het is een beetje een soort surrealistische ervaring, Babs, dit. Het klinkt een beetje alsof jij over bent genomen door een soort robot. Dat is heel jammer, want ik wil heel graag je antwoord horen. Maar kijk, of net ging het opeens weg. Ik wil het zo graag nog even met je hebben over je plannen voor volgend jaar, voor 2023. Want volgens mij heb je allemaal mooie dingen op de planning staan. Absoluut, ja. Ja, het wordt een druk kijk, ja, jaar. Je bent er weer. Heel goed. Ja, oké. Okay. Dus ik mag vertellen over 2023. Ja. Ja. Oh ja, wat je kan vertellen. Hè? Nou, misschien is het allemaal nog heel geheimzinnig. Misschien kunnen we het nog niet out in the open doen allemaal. Nee. Nou ja, wat ik wel kan vertellen, wat ik in ieder geval durf te vertellen, is 20 januari komt een nieuwe EP uit. Met dus een feature van Willy Wartaal, van de jeugd van tegenwoordig. En de dag daarna sta ik op Noorderslag, Eurosonic Noorderslag. Wat een heel belangrijk festival voor mij is. En de maand daarop... Want waarom is dat een belangrijk festival voor jou? Het is eigenlijk überhaupt voor opkomende muzikanten of acts... Ja. Is het een heel belangrijk festival. Heel veel mensen uit de muziekindustrie gaan erheen. Heel veel programmeurs van grotere festivals. Dus als je echt als muzikant soort van wil doorbreken naar het grotere publiek... en op de festivals wil staan in de zomer... dan moet je dat gewoon rocken eigenlijk op Noorderslag. En dan ging je alweer verder met het volgende. Ja, ik ging alweer verder met het volgende. In februari ga ik met Merel mee op tour als support act. Ik vind Merel ook een echte super toffe artiest. Dus ik kijk daar heel erg naar uit. Weer een soort van mini-tourtje. En ik weet niet helemaal of ik dit mag zeggen. Maar ik ga het misschien een beetje cryptisch doen. Ik sta dus op een festival. En het heeft iets te maken met Pasen. En pop. Ja. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Oh, dat is te gek. Ja, dus dat is hopelijk het begin van een super, super bewogen festivalzomer. Ja. Ja, 100%, ja. En dan is er nog een groot ding. Ja, en dat bedoel je, dat is nog vlak voor 2023. Ja, dat eigenlijk. Denk ik, ja. Ja, heel cryptisch, Babs, dit. Heel cryptisch. Ik kom in de reclame. Iets met treinen en openbaar vervoer. Samen met een andere artiest. Ik zeg het gewoon. Boeien. Ik speel in de NS-commercial. Het is een nieuwe commercial. Die komt 27 december komt die online. En... misschien die andere artiest hou ik nog even spannend. Maar een hele toffe andere artiest. We hebben samen een liedje geschreven. En het grappige is dat ik dus dat liedje in de jungle van Suriname heb geschreven. Toen je daar was, op reis? Ja, precies. Ja, de deadline was eigenlijk de maandag dat ik terug zou komen. Dus ik kon moeilijk dan ineens alles schrijven. Dus eigenlijk wilden ze gewoon dat ik in Suriname al aan het werk zou gaan... En ik was toevallig dat weekend zou ik naar de jungle gaan van Suriname. Dus ik heb gewoon mijn laptop en mijn oortjes. En toen heb ik daar in die jungle heb ik een liedje geschreven, ja. Waar zat je toen je dat schreef? Wat zag je om je heen? Wat zag ik om me heen? Heel veel groen. Echt heel veel groen. Heel veel hele hoge bomen. Heel veel insecten. Heel veel muggen. Echt... Ja, wildlife, zeg maar. En heeft dat je ook geïnspireerd in wat het nummer uiteindelijk is geworden? Dat niet echt, tenminste de jungle niet per se, op zich, soort van op zichzelf staand. Maar die tocht naar die jungle is dus vrij heftig. Want je gaat met de auto en het is niet echt, er is niet echt een weg naar de jungle toe. Dus je moet gewoon dwars door die jungle heen. En dat doe je dus met meerdere auto's, want je moet elkaar kunnen helpen. Dat als de ene auto vastzit, dan moet je met een andere auto, moet je dus soort van die auto er weer uitslepen. En het liedje heeft te maken met, nou ja, dingen samen doen. En dat je eigenlijk elkaar nodig hebt. En dat was ook wel zo toen we naar die jungle gingen. Dus wat dat betreft was het best toepasselijk. Ja, is dit gebeurd? Moest je daaruit gesleept worden? Absoluut, oh ja. Er zijn echt 4 verschillende auto's die gewoon gecrashed zijn. Eentje hebben we achter moeten laten. Er zijn banden die verwisseld moesten worden. Ik ben aangevallen door een nest met Surinaamse bijen. Het was een avontuur. En vertel eens, hoe is dat afgelopen? Ik leef nog. Nog net? Nee, wil je het Surinaamse bijenverhaal horen? Ja. Oké, we waren aan het rijden. En op een bepaald moment crashte dus de auto. En toen bleek dat mijn vader was in een dode tak gereden met het wiel. Dus de band was lek. Dus die moest vervangen worden. Dus ik ging de auto uit. En het was heel heet en een beetje te wachten. Toen zag ik een zwart beestje op mijn arm. Mijn eerste reactie is gewoon het wegslaan. En ineens zie ik een tweede beestje. En een derde beestje. En een vijfde beestje. En ik kijk naar mijn shirt. En ineens zitten er tientallen beestjes op mij. En op mijn armen. En ineens in mijn haar. Oh nee. En ineens zit ik helemaal onder. En iedereen zit ineens helemaal onder. We worden gewoon aangevallen. Ik voel geprik. Dus iemand zegt in de auto, in de auto. Dus wij rennen de auto in. Maar die bijen zijn natuurlijk veel sneller dan wij zijn. Dus die auto zit al vol met bijen. Dus we beginnen met rijden. Iemand zegt uit de auto. Want die bijen waren daar al. Dus rennen. Dus wij gaan met z'n allen super hard rennen. De jungle in. Omdat we achtervolgd werden door een groep bijen. En toen, op een bepaald moment stopten ze met ons volgen. Maar het zijn een soort van kleefbijen. Dus ze zaten nog helemaal op mijn shirt en in mijn haar. Het was echt een filmscène. Het was doodeng. Maar goed, we hebben dus die bijen van ons af moeten slaan. Want hoe groot zijn deze Surinaamse bijen? Hoe groot zijn ze? Nou, ik denk, het zijn een soort van dikke vliegen eigenlijk. Zo zien ze eruit. Dus ik dacht ook vrij onschuldig. En als je het woord bijen hoort, dan schrik je natuurlijk rot. Maar ze steken dus niet zoals Nederlandse bijen dat doen. Anders dan was het een stuk minder prettige ervaring geweest. Ik denk dat het meer een soort van muggenprik was. Maar gewoon het feit dat er honderden insecten op jou zitten en het op jou gemunt hebben als het ware, dat is gewoon heel eng. En zo in deze toestand heb jij dus het nummer geschreven wat uiteindelijk in de NS-reclame terechtkomt. Kan je daar al iets over zeggen, Zeker. Wat het uiteindelijk is geworden? Ja, het is een wat rustigere track dan je misschien van me gewend bent na al de dansbaden. En het is dus, er zit een soort van samenzang in. En de tekst van het refreintje eigenlijk, ik zeg het niet vaak, want het voelt vanzelfsprekend, maar jij en ik, we maken elkaar beter. Dat is de kern van het liedje. Echt dat samenwerken zit er dus in? Ja, 100%, ja. We gaan afsluiten met een nummer van jou. Hoe kan het ook anders? Ik wil graag een beetje beat draaien. Leuk. En dan wil ik jou alvast bedanken voor dit gesprek. Zometeen, na het nieuws van 3 uur, kun je inbellen via 0800-1121. En als je heel snel bent, dan laat ik je misschien voor 3 ook al even aan het woord. Babs met een beetje bi. Als ik al mijn dromen kiezen kan, wat heb ik dan te doen in de realiteit? Wil ik werkelijkheid vermijden, dan blijf ik liever binnen, moet mij buiten verbijten. Maar hey, dan droom ik toch weer, droom ik over gelijkheid, waarvan er wordt beweerd meer te zijn, het is eerder schijntolerantie. Intussen doen die blikken me voelen als een attractie. Iedereen is een beetje bi in mijn droom, maar helaas daarbuiten niet. Queer, dus al die onbegrip is er nu niet meer. Is het genormaliseerd, gebeurt er niet meer. zouden zijn. Meer aangetrokken, we trekken dezelfde lijn. Ja, de kans blijft klein, stel ieder staat er voor open. Ben je niet benieuwd naar hoe alles zou kunnen lopen? Maar wees eens eerlijk naar jezelf zo vaak. Is onbegrip binnen liefde de oorzaak? Raakt het de snaar, wrok wordt wraak, toch? En wat diep zit raakt nog een beetje. Wie? Zonder zou het zijn, is het onderscheid er niet. Tussen genders zo klein, komen de mensen dichterbij. Krijgt geloof een nieuwe rol binnen de maatschappij. Is er een reden dat gay ook blij betekent? Ja, ik droom lekker van. Iedereen is een beetje wie? In mijn hoofd, maar helaas daarbuiten niet. Maar het lijkt zo fijn jezelf te kunnen zijn. Iedereen die begrijpt hoe jij liefde ziet. Iedereen is een beetje queer. Dus al die onbegrip is er nu niet meer. Is het genormaliseerd? Gebeurt er niet meer dat je met op in je valt, iemand irriteert. Een beetje bi. Ik zeg dat je een beetje bi. En al die mensen zijn een beetje bi. Een beetje bi. In mijn droom, maar helaas daarbuiten niet. Maar het lijkt zo fijn jezelf te kunnen zijn. Iedereen die begrijpt hoe jij liefde ziet. Iedereen is een beetje queer. Dus al die onbegrip is er nu niet meer. Is het genormaliseerd? Gebeurt er niet meer dat je met op wie je valt, iemand irriteert. Een beetje wie, wie zonder je? Een beetje wie zijn al die mensen nou? Een beetje wie, ja. Een beetje wie, een beetje wie. Een beetje, wie zijn al die mensen nou? Een beetje, wie, ja, een beetje, wie. Ik ben anti-anticipatie, een generatie gewijd aan prestatie. Oh, dit is interessant. We gaan gewoon door naar de volgende. Nice. Was dat niet de bedoeling? Ja, nou ja, als jij het leuk vindt, dan kunnen we een soort van aaneenschakeling doen van jouw muziek. Je hoorde een beetje bie van Babs hier in de nacht van Caro en CRV. We krijgen nog één appje, kunnen we misschien nog net doen voor het nieuws. Gino vraagt zich af, wat zou je willen zeggen tegen de mensen die bij voorbaat denken, nou, rapmuziek, dat vind ik sowieso niet leuk. Zonder die boodschap gehoord te hebben. Interessante vraag, Gino. Dank voor je appje. Oeh, ja, hele interessante vraag. Ik zou zeggen dat misschien, nou ja, ten eerste dat als je zo zegt van rap, daar hou ik sowieso niet van. Elke rap klinkt natuurlijk anders. En dit is wel een soort van specifieke soort rap. Dus ik zou zeggen, probeer je ervoor open te stellen. En inhoud is misschien soms wel belangrijker dan, nou ja, dan het jasje. Maar goed, als je niet van rap houdt, kan je de teksten ook googlen. Nee, grapje. Kunnen we ze ook uitgeprint op onze site zetten. Babs, dankjewel. Dank voor dit gesprek. Ja, jij bedankt. Je blijft nog even bij ons om nog wat meer van die brandende vragen te beantwoorden. Dus herken je misschien in de muziek van Babs of juist helemaal niet? Wil je iets van haar weten, je eigen ervaring delen? Bel dan 0800 1121. Of stuur even een appje naar die gratis NPO Radio 1 app. Gino en Henry gingen jou voor. 0800 1121. NPO Radio 1. 3 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij protesten in de stad Andahuaylas in het zuiden van Peru zijn 2 doden gevallen. Het gaat om 2 tieners. Ook zijn er 4 gewonden. De demonstranten eisen de vrijlating van de afgezette president Pedro Castillo. Ook willen ze dat zijn opvolger, Dina Boluarte, aftreedt en dat het congres wordt ontbonden. De demonstranten raakten bij het protest in gevecht met de oproerpolitie. President Castillo werd woensdag door het parlement afgezet. Ook in andere steden in Peru gingen mensen de straat op om hem te steunen. De Franse president Macron steunt een vrede tussen Rusland en Oekraïne, zoals de Oekraïnse president Zelensky die voor ogen heeft. De woordvoering van het Élysée in Parijs heeft dat laten weten. De twee leiders belden gisteren met elkaar. Macron zei in het gesprek dat Oekraïne op Franse steun kan rekenen tot de soevereiniteit van het land helemaal is hersteld. De vrede die Zelensky graag wil, begint met het terugtrekken van de Russische troepen uit heel Oekraïne. Daarnaast zouden er onder meer herstelbetalingen moeten plaatsvinden, vindt Zelensky. President Zelensky heeft verder president Biden van de Verenigde Staten bedankt voor de ongekende militaire en financiële steun van de VS aan Oekraïne. Volgens Zelensky zorgt de hulp van de VS voor successen op het slagveld en voor stabiliteit van de Oekraïnse economie. Verder bedankt hij Biden voor de ondersteuning bij het herstel van het energienetwerk in Oekraïne. Sinds oktober valt Rusland het netwerk regelmatig aan. In Rome zijn afgelopen avond 3 vrouwen omgekomen. Een man begon te schieten tijdens een bewonersbijeenkomst van een flatgebouw. Onder de 3 slachtoffers is een vriendin van de Italiaanse premier Giorgia Meloni. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 zwaar gewond, meldt de Italiaanse zender Rai. De schutter is aangehouden. De man van 57 werd na de schietpartij door bewoners overmeesterd. Het weer, er zijn opklaringen bij een temperatuur tussen de -1 en -5 graden. Het KNMI waarschuwt voor gladheid in het noorden en zuiden en in Noord-Holland. In de ochtend eerst nog bewolking en mist. In de middag veel zon, maar het blijft koud. De temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Als ik al mijn dromen kiezen kan, wat heb ik dan te doen in de realiteit? De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Iedereen is een beetje bi in mijn droom, maar daarbuiten niet. Poppy rapper Bab speelt met taal en omlijst met elektronische beats. Eerlijk, Nederlands en persoonlijk. Muziek is voor haar een mooi middel tegen dat hokjesdenken. Vannacht is Babs bij ons te gast. We hebben het al gehad over jou, over die muziekscene en over de boodschap die jij verwerkt in je muziek. Maar ik kan me voorstellen dat als je nu luistert, jezelf misschien ook een vraag hebt. Laat het me weten. Dat kan via 0800-1121. Dan kan je zelf je vraag stellen aan Babs. Maar je kunt natuurlijk ook een appje sturen naar de gratis app van NPO Radio 1. 0800-1121. En er zijn al een aantal reacties binnengekomen via de app. Ik heb er al een paar behandeld in het vorige uur. Maar ik zie daar ook eentje van Ans. In jouw muziek zit een boodschap. Welke boodschap zou jij in de toekomst willen meegeven met je muziek? Oeh, mag ik er eentje kiezen? Eentje, welke boodschap niks zou je in de toekomst mee willen geven? Ja, op zich vind ik wel interessant, omdat we het ook een beetje gehad hebben over het rolmodel wat jij gemist hebt. En dit is misschien dan weer iets wat je meegeeft aan jonge mensen die het horen. Ja, precies. Ja, ik denk dat ik het allerbelangrijkste vind, zeker in die rolmodelrol en voor de jongere generatie. Dus ja, het gaat misschien heel cliché klinken, maar het is denk ik wel de kern van een hoop dingen. En dat is gewoon hoe belangrijk het is om jezelf te zijn. Ondanks dat er misschien mensen zijn die jou niet begrijpen of willen begrijpen, is het gewoon zo belangrijk om jezelf te zijn. En je mag er gewoon zijn, ongeacht negatieve reacties. Dus laat je alsjeblieft niet tegenhouden. Volg je hart en wees jezelf. En jij was aan het vertellen over hoe belangrijk je moeder is geweest. Ook op dat moment in je leven. Wat zou je willen zeggen aan de ouders die kinderen hebben die misschien daar mee worstelen? Ja, ik zou willen zeggen van, ik denk je kind is echt het meest gelukkig als je kind de ruimte geeft. En als je onvoorwaardelijk van je kind houdt. Ik heb dus heel erg in mijn jeugd gemerkt van mijn ouders die supporten alles. Het feit dat ik ook muziek heb mogen studeren. Nou ja, Weet je, ze hebben dat wel altijd gesupport. Ze hebben nooit gezegd van, wil je niet iets doen waar meer zekerheid in is. En het feit dat ik altijd die ruimte heb gekregen en dat mijn ouders altijd hebben gezegd van, behouden van je, hoe dan ook. Dat is zo, zo belangrijk. Dus ondanks dat het misschien moeilijk is, zeker als je kind misschien buiten die norm of die hokjes valt, is het juist zo belangrijk dat je kind daarin support en laat blijken dat je van je kind houdt. En dat door dat af en toe te zeggen, dat is al genoeg? Ja, absoluut. En zorg gewoon dat ze zich gehoord voelen. Dat is denk ik gewoon heel belangrijk, ja. Even kijken of er nog meer berichten binnenkomen via de app van NPO Radio 1. Je kan nog steeds reageren op de uitzending. Dat kan door te appen naar de app of te bellen naar 0800-1121. Purple met Woman from Tokyo. En aan de telefoon hangt Babs. Er komt een reactie binnen via de NPO Radio 1-app van Rafaela. Ze vraagt zich af, waarom zeg je jonge mensen? Is Babs oud dan? Ik ben 63, wat ben ik dan? Ik weet niet in welke context ik jonge mensen heb gezegd, maar ik zie mezelf wel als een van die jonge mensen. Oh, wacht. Ik moet even. Oh ja, even schakelen. Ik begrijp het al. Waarschijnlijk heb ik jonge mensen gezegd. Ik denk dat ik het was. Oh ja, precies. Nee, dan bedoelde jij. Ik weet niet in welke context jij hebt. In welke context heb jij dat gezegd? Wat je misschien mee zou willen geven vanuit. Zo, ik denk dat het daar vandaan kwam. Nee, maar je bent niet oud, toch? Als je 63 bent, mag je nog best. Nee. Nee, absoluut niet. Nee, zeker niet. Er komt ook een audio-appje binnen van Sven. Hoi Babs, dit is Sven en ik heb een vraag. Ik ben namelijk heel erg fan van je muziek en ook zeker van de boodschap die je uitbrengt. Maar daar ligt ook gelijk mijn vraag, want in die 2 jaar dat je nu bezig bent, dat je muziek uitbrengt, zie je vorderingen? Gaan we vooruit of gaan we juist achteruit? Of gebeurt er helemaal niks? Blijven we stilstaan? Ik ben heel erg benieuwd hoe je daar naar kijkt. Dankjewel. Sven, dankjewel voor het insturen van je vraag. Als samenleving voor of achteruit? Ja, dat is een hele goede vraag. Ergens heb ik niet altijd het idee dat we vooruit gaan. Ik wil het niet allemaal heel politiek maken in één keer, maar iets wat mij heel erg raakte is eigenlijk het verhaal rondom die One Love band in het voetbal. En dat je dus eigenlijk een gele kaart krijgt, of kreeg in ieder geval, als je als aanvoerder die One Love band draagt. En daarom hebben we dat bijvoorbeeld als Nederlands elftal ook niet gedaan. En dat raakte mij wel heel erg. Omdat het is in mijn ogen een band die staat voor inclusie. En dat je iedereen accepteert dat liefde er mag zijn in welke vorm dan ook. En dat je dat dus eigenlijk niet mag uitdragen. Terwijl dat in mijn ogen niet een soort van hele heftige, heel heftig statement is, dat kwetste mij wel heel erg. Dus wat dat betreft, dat voelde eigenlijk een beetje als een stapje terug. Helaas, ja. Het gedoe om die One Love band, dacht jij, hey, zijn we nou, doen we nu een stapje achteruit? Ja, precies. Ja, zo voelde dat toen wel. Wat bijvoorbeeld ook helaas ook iets heel vervelends is dat tijdens Pride, Amsterdam Pride, nou ja, dan ben je natuurlijk met z'n allen eigenlijk een feestje aan het vieren. En dat draait allemaal rondom om acceptatie ook. Maar wat toen ook gebeurd is op een feestje waar ik was, zijn twee vrouwen zijn met Uber naar huis gegaan. En toen de Uber-driver door had dat zij samen waren, of dat ze een stel waren, toen zijn ze ook in. En ja, dat is dus ook iets wat in Nederland gebeurt, in Amsterdam. Terwijl ik heel vaak mensen hoor zeggen, oh, in Amsterdam zit het wel goed. Maar dat valt dus nog tegen. En dat kan me wel echt heel erg raken. Omdat voor mij, ja, liefde is toch liefde en liefde is toch supermooi. Dus om dan te horen dat je dus in elkaar kan geslagen worden, dat je van iemand houdt of verliefd op iemand bent, dat doet wel pijn. En dan juist in Amsterdam, wat uitdraagt en bekend staat als een plek die tolerant is. En dat valt dus blijkbaar wel mee. Ja, dat valt wel mee inderdaad. Dus het is misschien niet het antwoord waar je op hoopte, maar misschien juist ook wel weer een goede wake-up call. Van, ik hoor mensen vaak zeggen, Nederland is toch zo tolerant. En misschien is dat relatief zo, maar ik denk dat we het beter kunnen doen dan dit. Nog een vraag van Isaac, iets meer gericht op de muziek. Hoe kijk je naar het huidige muzieklandschap in Nederland? Hoe kijk ik daarnaar? Enthousiast. Ik vind de ontwikkelingen vind ik tof. Je merkt dus wel dat er steeds meer vrouwelijke frontvrouwen of artiesten naar voren komen in de Nederlandse muziekindustrie. En ook veel Nederlandstalig, wat ik mooi vind. Dus S10 is natuurlijk waanzinnig populair. Een vrouwtje doet het ook supergoed. En ik vind het gewoon heel mooi. Dus nou ja, dat ik zei dat die diversiteit er eindelijk in komt. En het is denk ik de nieuwe sound die die langzaam het muziekindustrie of landschap inkomt, vind ik ook een hele toffe sound. Waarvan ik hoop dat mijn geluid er ook tussen past of gaat passen. Nou ja, dus, volgend jaar ben je er onderdeel van de tour van een van die grote vrouwen, van Merel. Ja, dat is waar. Zeker, ja. Dus ja, absoluut. Wat ik wel trouwens grappig vind als we het over muzieklandschap hebben, wat dus blijkbaar een enorm ding aan het worden is, is dus meme techno. Ik weet niet of jullie als luisteraars daarvan hebben gehoord, maar dat vind ik wel weer een soort van ontwikkeling waar ik vol verbazing naar kan kijken dan. Vertel eens, wat is het? Meme techno, dat is eigenlijk, nou ja, een meme is dus een soort grapje. En het is denk ik allemaal uit een soort grapje ontstaan. En er komen veel verwijzingen vanuit popculture, wat wel leuk is. Maar het is wel ook, ik vind het vrij intense muziek. Het is niet muziek waar ik heel lang naar kan luisteren. Het is echt heel erg hyper en heel erg heftige geluiden ook, ja. Er komt een hele lijst vragen binnen van Gerard via de app van NPO Radio 1. Het begint vrij eenvoudig. Hoe spel ik je artiestennaam? B-A-B-S. Dat moet te doen zijn. Ja. Precies, ja. En op Instagram Babs op de Beat. Babs op de Beat op Instagram. Is de door jou uitgebrachte cd of lp te koop via bol.com of te beluisteren via Spotify? Jazeker. Via Spotify zeker, ja. Ik verkoop nog geen platen. Ik heb wel voor het eerst merchandise verkocht afgelopen maanden. Maar dat is ook uitverkocht. Wat voor mij heel goed is, maar het is dus niet meer te koop. Nou, ik zal kijken of ik nog toekom aan de volgende vraag van Gerard Peters uit de buurt van Veldhoven. Dank voor je appje. Wil je ook een vraag stellen aan Babs, B-A-B-S? Of wil je iets anders bespreken? Reageer dan via de app van NPO Radio 1. Of door even te bellen naar 0800-1121. En dan komen wij vast in de stemming voor 2023 met Merel Pastel is dit. Hier op NPO Radio 1 met Pastel. Vannacht is artiest Babs onze hoofdgast. Babs is rapper en producer en zet zich af tegen de door mannen gedomineerde muziekscene. In Nederland zijn er meer sectoren waar er nog wat geschaafd kan worden aan die gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Rut van Velen, hoofddocent sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Goedenacht. Goedenacht. Je doet onderzoek naar die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Zie je in het onderzoek terug dat we ook bepaalde eigenschappen vaker aan mannen of vrouwen toedichten? Ja, dat is zeker zo. Als we kijken naar wat we van mannen en vrouwen verwachten in de maatschappij, zijn er in Nederland best wel hele sterke gendernormen. Ook al lijken we een heel geëmancipeerd landje. We verwachten van, eigenlijk al in de jeugd al, van meisjes en van vrouwen dat ze lief en zachtaardig zijn. En we verwachten van mannen dat ze stoer en daadkrachtig zijn. En dat zijn genderrollen. En die zijn soms onbewust, maar heel vaak ook nog best wel bewust. Dus je zou kunnen zeggen dat bepaalde mannen-vrouwen rollen al van jongs af aan worden aangeleerd? Ja, zeker. En dat zie je ook in de media, maar dat zie je ook in het speelgoed. Er is ook een hoop discussie natuurlijk over. Ik zie het ook op de basisschool van mijn eigen kinderen. Wat krijgen ze voor Sinterklaas? Nou, jongens krijgen een voetbal. Meisjes krijgen een pop en ja, het begint wel te veranderen, maar het is wel heel hardnekkig. Ja, ik hoop altijd dat dit niet meer zo bestaat, maar waar komt dit toch vandaan, die noodzaak om het op deze manier te doen? Ja, dat is van oudsher en dat is wat we zo gewend zijn. Van oorsprong verwachten we van de vrouw dat zij de huismoeder is en de man de kostwinnaar. En die beelden die veranderen je niet zomaar, want ze zitten overal. Ze zitten in de schoolboeken die je krijgt. Ze zitten in de voorbeelden die je krijgt. De manier waarop mensen met hij en zij aanspreken, het automatisme daarin. En omdat het zo klein en automatisch en overal is, is het, ja, dat verander je dus niet zomaar. Babs, jij luistert mee. Is het herkenbaar wat je hoort? Ja, heel erg. Ik was ook... Oh, we zijn jou heel even kwijt. Ja. Is het herkenbaar wat je hoort? Oh, dat is jammer. Volgens mij is ze wel iets aan het vertellen, maar kunnen wij haar even niet horen? Nee. Nee. Op de een of andere manier zijn we Babs even kwijtgeraakt. Waar ik wel benieuwd van ben, Rut, ik ga zo die vraag nog even voorleggen aan... Babs, maar wat is er iets wat jou het meest verrast heeft in dit onderzoek? Want je zegt, er is veel discussie over. We zijn hier al lange tijd veel mee bezig. Als jij als expert, zijn er dan ook nog resultaten die jou verrassen? Ik doe zelf heel erg onderzoek naar het beeld van leiderschap dat we hebben in Nederland. En ik heb dat ook gedaan in mijn eigen vakgebied, de wetenschap. En daar zijn heel weinig vrouwen ook, heel weinig vrouwelijke hoogleraren. Wat mij opvalt is dat daar ook het beeld dat we hebben van wie een succesvolle leider is. Ja, dat is iemand die heel assertief is, die heel zelfverzekerd is, die heel prestatiegericht is en heel individualistisch. En wij zien dat vrouwen zich minder herkennen in dat hele masculine beeld van leiderschap. En dat dat een soort psychologische misfit oplevert eigenlijk. Hè? Je herkent jezelf als vrouw minder goed in het beeld van een leidinggevende, omdat het niet bij je genderidentiteit past. En daardoor ben je ook geneigd om eerder te denken van, dan doe ik het maar niet. Of dan kies ik een ander beroep waar ik wel mensen zoals ik zie slagen. En dat noemen we het superheld-stereotype. En ik had niet echt gedacht dat in mijn eigen vak als wetenschapper dat nog zo zou zijn. Maar dat is dus wel zo. En het is heel bepalend voor de keuzes die mannen en vrouwen maken. Het superheld-stereotype? Ja. Ja, dat is een alleskunner. Iemand die heel prestatiegericht en zelfverzekerd is. En dat zien we als een goede leider in de wetenschap, maar ook op andere plekken wel. Allemaal eigenschappen die we associëren meer met mannen dan met vrouwen. En jij dacht, wij wetenschappers kijken daar wel doorheen. Nou, dat. Maar ook als je kijkt naar wereldleiders van nu, dan zie je gewoon dat een leider die oog heeft voor de ander, die sociaal is, die betrokken is, die goed kan luisteren, die mensen bij elkaar kan brengen, die over bruggen heen kan kijken. Dat zijn eigenlijk de leiders die we nodig hebben, die ons bijvoorbeeld door coronapandemie heen helpen of zo. En juist niet die individualistische, egocentrische leider, om het zo te zeggen. Dus dat verandert toch wel langzaam. Babs, je luistert nog steeds mee en volgens mij zit je inmiddels te popelen om iets te zeggen, of niet? Nou, ik moet zeggen, ik was gewoon heel erg geïnspireerd toen ik het woord het superheld stereotype hoorde. Ik heb het meteen opgeschreven. Het lijkt me een hele goede titel voor een volgend liedje. Maar ja, dit is allemaal zo ongelooflijk herkenbaar. Ik probeerde het net ook al te zeggen, maar ik heb dat natuurlijk ook ervaren in mijn jeugd van... dat ik Barbie-poppen kreeg op mijn verjaardag... terwijl ik eigenlijk nadrukkelijk meldde dat ik geen Barbie-poppen wilde... en gewoon een voetbal wilde. Maar ja, dan toch krijg je die Barbie-poppen. En dus dat zelfs... is dus best wel lastig als je al doorhebt als kind... dat je die interesse niet hebt. Dan wordt het alsnog op je gelegd, zeg maar. Dus jij durfde het zelfs uit te dragen van... ik wil liever een voetbal en toch kreeg je het niet. Klopt, ja. Dat was wel echt frustrerend. Ik had echt een soort van nadrukkelijk gezegd van... ik hou echt niet van Barbies, dus geef me geen Barbie-poppen. En ik kreeg ze alsnog. Maar dat is denk ik heel tekenend. Dat zelfs wanneer je dus dat als kind op die jonge leeftijd al kan aangeven... dat er toch een bepaald beeld is dat het op deze manier moet. En ja... Oh, het valt weer even weg. Ruud van Velen, hoofddocent sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Herken je wat Bab zegt? Hoe luister je hier naar? Ja, ik denk dat dit heel erg aangeeft wat dat hardnekkige van dat onbewuste is. Mensen die doen het niet uit kwaaie wil. Maar het is heel erg hoe zij ook weer gesocialiseerd zijn. Hè? Onze ouders die zijn ook weer op een bepaalde manier opgegroeid met bepaalde verwachtingen. En die kleuren gewoon heel erg hoe je beslissingen neemt. En om die om een soort verandering te creëren hierin, denk ik dat het belangrijk is. Ja, blijf het zeggen. Maar het is best lastig voor een ander om uit bepaalde onbewuste denkbeelden te komen. Dus blijf het zeggen. Ja, als iets onbewust dus je keuze beïnvloedt... is het lastig om er iets aan te doen. Maar ja. Heb jij wel iets waarvan je zegt... dit zou je nu kunnen doen of veranderen... om die ongelijkheid een beetje te verminderen? En wat zou dat dan zijn? Ja, je ziet natuurlijk dat er heel veel aandacht is voor ongelijkheid. Hè? We hebben dan salarisverschillen tussen mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld de loonkloof in Nederland is nog steeds heel hardnekkig. Er wordt veel aandacht besteed aan 14 november... en het feit dat vrouwen eigenlijk vanaf dat moment gratis werken, dat soort dingen. Internationale Vrouwendag, kijk, dat zijn natuurlijk manieren om aandacht te vragen. Dat is belangrijk, maar het zit ook in de hele kleine dingen. Wat voor vragen stel je als werkgever op het moment dat jouw werknemer een kind verwacht. Vrouwen krijgen hele andere vragen dan mannen... in het anticiperen op de geboorte van je eerste kind. Aan vrouwen wordt vaak gezegd... nou, dan moet je het maar rustig aan gaan doen... Hè, want je zult wel veel zorgtaken op je krijgen. Terwijl mannen krijgen te horen... nou, dan moeten we maar eens kijken of we die salarisverhoging kunnen regelen... want dat is natuurlijk wel een hele verantwoordelijkheid... Hè, een kind als kostwinnaar. En dat is dus precies dezelfde gebeurtenis die voor een vrouw zo'n andere impact heeft op hoe je in je werk behandeld wordt in vergelijking met de man. En dat soort kleine dingen, hè. Hoe ga je het gesprek aan, hoe formuleer je je salarisonderhandeling, wat zet je in een vacaturetekst voor de eerstvolgende promotie. Al dat soort kleine dingen bij elkaar, daar kan je gewoon al mee beginnen. En zie je dan ook een verschil tussen de mannelijke leidinggevende... en de vrouwelijke leidinggevende bij zoiets als handelen op een zwangerschap? Weinig. Dat maakt dus niks uit. Nee, wel, echt wel weinig, ja. Want je moet je bedenken dat de vrouwen die op dit moment de top bereiken... en in topleiderschapsposities zitten, die zijn daar gekomen... vaak door zich heel mannelijk te gaan gedragen... en een beetje aan te passen aan de old boys networks. Dus ook vrouwen, dat noemen we dan een soort copingstrategie... om aan de top te komen, zijn soms geneigd om een beetje een mannetje te zijn... en niet per se ook op een andere manier te kijken naar zaken... rondom genderdiscriminatie of ongelijkheid dan mannen... Dus dat is wel. Het is niet per se zo dat omdat je een vrouw bent, dat je dan en je bent een leider, dat je het dan niet meer ziet of zo. Ja, dus juist je kan meedoen met die old boys network als je zo ook een beetje op hen gaat lijken. Ja, dat noemen we het Queen Bee fenomeen. Dat zie je vrouwen doen in hun ambitie om hoger op te komen. Pas ik mij maar aan die mannencultuur. Maar tegen de tijd dat je daar dan bent, hè, na 20 jaar carrière, zeg maar wat, dan ben je ook gesocialiseerd in dat wereldje. Dus dan denk je ook op die manier. En dan zie je discriminatie misschien ook niet, ook al gebeurt het onder je neus. Hoe luister je hiernaar, Babs? Ja, nou, ik vind het eigenlijk... alhoewel het natuurlijk enerzijds niet een soort van leuk is om te horen, is het wel fijn om dit bevestigd te hebben of zo. En om te horen dat er wel echt harde feiten zijn hierin. En dat er op deze manier onderzoek naar wordt gedaan. Dat je dus bepaalde dingen ook kan bewijzen rondom die rollen en rondom die normen is denk ik heel erg belangrijk. En dus heb je het gevoel dat je meer als man zou moeten gedragen om beter te passen in bijvoorbeeld die muziekindustrie? Is dat iets wat je ook hebt ervaren? Ja, ik ben bang van wel. Hoe zal ik dat zeggen? Ik denk wel dat het zo is. Ik denk wel dat je sowieso wat meer, een soort van dat ja, hoe ga ik dit zeggen? Ik merk gewoon wel, je moet wel een soort van wat harder worden of zo, inderdaad. Wat minder, net werd al gezegd, lief en zacht, dat van die rollen zijn die vrouwen sneller aannemen, omdat we dat zo aangeleerd hebben. En dat kan je eigenlijk niet zijn, omdat je behoort tot die 2%. Of je bent al een soort van in de minderheid en je moet gewoon voor jezelf op kunnen komen. En wat dat betreft moet je ook gewoon wat harder worden en wat feller worden. Als je serieus genomen wil worden. En dat heb ik bijvoorbeeld wel gemerkt. Ja, Rut, een levend bewijs. Ja. Ja, en de muziekindustrie is niet in orde met die percentages, naar wat ik begrepen heb. Nog een heel onderzoeksterrein te winnen daar. Ja, zou je het interessant vinden om daarnaar te kijken? Ja, ik denk sowieso sport en cultuur, het zijn sectoren waar het onderzoek, in ieder geval mijn onderzoeksveld, zich nog niet heel intensief mee bemoeid heeft als het gaat om genderongelijkheid. En ik denk dat inderdaad sectoren zijn waar meer aandacht naar uit zou moeten gaan. Want daar zijn die geschillen volgens mij ontzettend groot, zowel in salaris als in representatie aan de top. Ja, ik vind het mooi, Babs, dat jij zegt, ik word er toch een beetje vrolijk van, want ik krijg er toch een beetje een zwaar gevoel van, moet je zeggen. Ja, dat begrijp ik heel goed. Nee, natuurlijk, dat is ook heel logisch. Maar het is, ik vind het wel een soort van fijn dat het dus bewezen wordt. Omdat dit zijn natuurlijk dingen die je zo kan denken of voelen of kan uitspreken, maar dat er dus onderzoek is en die dit soort dingen ook kan bewijzen. Dat is denk ik wel heel belangrijk en een stap in de goede richting als we verandering willen, denk ik. Ja, want zo zeg jij ook, het gaat niet veranderen als je je mond niet opentrekt. Ja, precies, ja. Hoofddocent Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht, Rut van Velen. En ook dank natuurlijk aan artiest en hoofdgast van deze nacht, van Caro en Cervé hier op NPO Radio 1, Babs. Dank jullie wel, dank beiden. Graag gedaan. Jij bedankt. Let you get away, haunts me every night. That was yesterday van Foreigner. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Iedere week hoor je in de nacht van Caro en CRV een podcast. En vannacht is dat de Reporter Podcast. In deze aflevering Zwerfhondenhandel doken ze in de wereld van stichting die zwerfhonden uit Zuid- en Oost-Europa naar Nederland haalt. Vaak gaat het niet helemaal goed, waardoor zowel de honden als de volksgezondheid in Nederland in gevaar komt. KRO en CRV. KRO en CRV. Je helft als de KRO. Dit is een podcast van de KRO en CRV. Er zijn allerlei soorten stichtingen en het is als consument bijna niet te herkennen welke stichting oké is en welke niet. De tweede dag kreeg het hondje echt hele erge diarree. En het bleek gewoon dat hij niet alle vaccinaties had. Dit draait niet meer om de hond. Dit is meer een handel. Wie in Nederland een hond wil aanschaffen, heeft een probleem. Het merendeel van de honden die je op marktplaats aantreft is afkomstig van broodfokkers. Geen Nederlandse fokkers, maar Oost-Europese fokkers. In Oost-Europa kan je voor weinig geld kan je schuren huren. Daar staan reusachtige puppyfabrieken, zegt Nienke Endenburg, gezondheidspsycholoog aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Dat zijn echt enorme productiefabrieken. En daar komen puppies uit en die worden zo snel mogelijk bij die moeder vandaan gehaald, bij de teef. Geen menselijk contact, geen daglicht, vaak gewoon dichte stallen, alsof het echt een fabriek is. Volgens Dick Nachtegaal van de Dierenbescherming produceren deze gebrekkige omstandigheden ook gebrekkige pups. Vaak worden ze te jong bij de moeder weggehaald, want ze moeten nog naar Nederland. En soms kan dat ook leiden tot agressiviteit, maar je ziet met name heel veel angst. Dus pups die bang zijn voor ongeveer alles. En dat is niet alleen als ze pup zijn, maar dat gaat dan ook de rest van hun leven mee. Dus omdat ze bang zijn en als ze op een gegeven moment geen kant meer uit kunnen, dan is de enige uitweg heel vaak nog bijten. Dus het is niet echt een plek waar je nou een pup vandaan wil halen. Maar dat is wel wat de meeste mensen doen. Als de pups groter worden, groeit ook hun agressiviteit. En de bange eigenaren bieden ze opnieuw aan op marktplaats. Sommige pups wisselen wel 5 of 6 keer van eigenaar. En uiteindelijk belanden ze dan in het asiel. En dan heeft het asiel een probleem. Nou, deze is net binnengekomen, zo te zien. Timmy? Ja, nou, dit is er ook weer eentje. Hè? Het is een stefachtige. Zwerf staat erbij. Hier is een zwerf, hier een zwerf. Wie geen pup uit een puppyfabriek wil kopen, kan dus ook nauwelijks bij het asiel terecht, omdat die uitpuilen van de agressieve, onbemiddelbare honden uit de puppyfabriek. Dus waar haal je dan nog een hond vandaan? Ik ben Sander Bartling en dit is Reporter Podcast. Hoeveel honden zijn dat nou in dat hok? In het hok zijn het er 4 tot 6 zo te zien. En in het asiel zelf denk ik een stuk of 3000. 3000? Oh ja, makkelijk. Als het er niet al meer zijn. Laat zich natuurlijk niet tellen. Jaira Boisefin is advocaat en dierenrechtdeskundige. Ze maakte eindeloos opname van asielen uit heel Europa. Rusland in ieder geval. Roemenië, Kroatië, Servië, Montenegro, Turkije, Portugal. De omstandigheden zijn er vaak erbarmelijk. Dit is Portugal. Daar was zo weinig ruimte om de honden op te vangen dat een heleboel honden aan een ketting zaten. Met een klein hokje ernaast en een bakje water. En dat was het. Het is gewoon kaal beton met ijzeren rekken en dat is het. Boisefin besloot uiteindelijk 2 zwerfhonden uit Rusland te adopteren. Niet alleen vanwege de erbarmelijke omstandigheden, maar ook dat ik in Nederland in de asielen naar een normale, sociale, gezellige, leuke bastaardreus zocht en die niet vond. Want er zitten hoogrisicohonden. Bijna alleen maar. En als er 1 leuke hond zit, dan moet je een helikopter huren om hem op tijd te hebben. En ze is niet de enige. Jaarlijks worden er naar schatting meer dan 20.000 zwerfhonden uit Oost- en Zuid-Europese dierenasielen naar Nederland gebracht. Dus het is heel fijn als een hond een tweede kans krijgt. Het is alleen wel heel belangrijk dat de adoptant een goede match maakt en dat daar niet te veel ellende ontstaat, want dat is wel iets wat heel vaak gebeurt. Dit is Suze Steenbergen. Ik geef lezingen aan hondenprofessionals en eigenaren over herplaatsers uit het buitenland. Want een beetje advies kunnen de hondenredders wel gebruiken. Er zijn honderden particulieren en stichtingen die zwerfhonden naar Nederland halen. En dat aantal groeit snel. En het is als consument bijna niet te herkennen welke stichting oké is en welke niet. Steenbergen constateert een aantal grote problemen tussen de zwerfhonden en hun nieuwe Nederlandse eigenaren. En dat begint bij de asielen daar. Het moeilijke van het systeem is dat als er westerse dierenliefhebbers in een doningstation komen en daar allemaal ongelooflijk leuke huishonden zien, want dat is het gewoon, dan wil je ze daar weg hebben. Dus er zijn heel veel stichtingen die honden vrijkopen uit dodingstations, wat ook weer geld oplevert voor het dodingstation. En dat is een heel vervelend systeem, want dat blijft maar doorgaan. Het is een systeem van vraag en aanbod. Dodingstation zorgt voor voldoende aanbod. De stichtingen komen vrijkopen en die gaan weer herplaatsen. Dus het houdt zichzelf enorm in stand. Je kunt die hond kopen. En als je dat niet doet, dan gaat hij dood. Het is eigenlijk bijna een soort chantage. Maar zo is het. Probleem nummer 2. Ziektes. Als ze in het buitenland parvo hebben gehad, is het gebit slechter. Er zijn natuurlijk wel ziektes in het buitenland, zoals leishmania, hartworm. Hondsdolheid. Andere ziektes die worden overgebracht door teken, door zandvliegen, door muggen. Paul Overgouw ziet ze allemaal voorbij komen in zijn lab bij de Universiteit Utrecht. We zien steeds vaker dat ze besmet zijn met een aantal infecties die hier niet voorkomen, maar wel in Zuid-Europa of in Oost-Europa. En die komen deze kant op. We zien gewoon dat een heel aantal van die dieren positief zijn. Die zijn besmet daarmee. En daar zie je aan de buitenkant niks aan. Maar die ziektes ontwikkelen zich in de loop van de tijd. En als we daar geen rekening mee houden, dan creëren we hier een heel reservoir van honden die ziektes bij zich dragen. En op het moment dat we door de klimaatveranderingen wel de muggen of de zandvliegen of de teken deze kant op krijgen, en dat zien we natuurlijk veelvuldig dat we nieuwe tekensoorten hier signaleren, dan kunnen we dit soort ziektes hier ook krijgen. Maar dan hebben we al een heel aantal honden rondlopen die dus kunnen zorgen voor besmetting. En als zo'n teken of mug een besmette hond bijt, kan die ziektes ook weer overbrengen op de mens, zegt Overgouw. Precies. De meest angstaanjagende daarvan is rabies of hondsdolheid. Nou, hier zien we een man in Vietnam die besmet is met rabies. En een van de symptomen is dat ze slikproblemen krijgen en ze bang zijn om te verslikken. Hij krijgt drinken aangeboden, hij heeft ontzettende dorst. Hij wil dat graag drinken, maar hij kan het haast niet. Hij durft het haast niet. Het is heel dramatisch om te zien eigenlijk. Tot een uitbraak is het nog niet gekomen, maar er zijn de afgelopen jaren wel al besmette honden aangetroffen in ons land. Als je rabies ontwikkelt, en het is een beetje een spectaculair verhaal, want je wordt gebeten ergens in het lichaam en dat virus gaat via de zenuwbanen naar je hersenen. Op het moment dat het de hersenen bereikt, ben je eigenlijk ten dode opgeschreven. Overdracht op de mens zou een ramp betekenen, zegt Overgouw. En dus worden de honden, voordat ze op transport naar Nederland komen, getest en ingeënt tegen besmettelijke ziektes. Toch? Dat kan, maar dat is best een kostbare operatie. Dus er zijn veel organisaties die ervoor kiezen om dat niet te doen. En ik weet van de minder goede organisaties dat die testen gewoon kopiëren, waardoor de testen helemaal niet kloppen en niet voor die betreffende hond zijn. Dan zitten er geen stickers in het boekje. Dus, ze zitten op de verkeerde plaats. Ze zijn verkeerd ingevuld. En onlangs is er een organisatie die heeft bloedonderzoek gedaan bij een aantal pups die werden geïmporteerd uit Hongarije. En die hadden gewoon veel te lage titers. Die waren dus niet gevaccineerd. En ook jonge dieren die moeten minimaal 15 weken zijn voordat ze Nederland worden ingebracht om voldoende gevaccineerd te kunnen zijn tegen hondsdolheid. En wij in de praktijk zien steeds vaker jonge hondjes hier komen met een leeftijd die er nooit bij kan passen. Dus daar wordt ook mee gesjoemeld. Ja. Als de boekjes gewoon kloppen, dat zegt de NVWA die daar toezicht op houdt, die dat controleert, die zegt, ja, wij moeten afgaan op de papieren. En als die kloppen, als er handtekeningen en stickers in zitten, dan gaan we ervan uit dat het gebeurd is. Ja. En dan is er dus nog de werkwijze van de stichtingen die de honden naar Nederland halen. Die laat vaak te wensen over. Suze Steenbergen. De meest gemaakte fout is dat er vooral zoveel mogelijk honden ergens weggehaald worden, zonder echt te kijken naar wat heeft die hond nodig en wat voor type baas heeft hij nodig, en te kijken naar adoptanten, wat zij te bieden hebben voor een specifieke hond. En ik zie echt situaties van absolute mismatches. Dat mensen met de handen in hun haar zitten omdat ze niet meer weten hoe ze om moeten gaan met de nieuwe aanwinst. En dat er dan weinig begeleiding komt vanuit de betreffende organisatie. Dat is ontzettend sneu. Asielen die dierenliefhebbers chanteren, zieke honden, mismatches. De lijst problemen is nog veel langer, blijkt als we iemand vinden die als vrijwilliger werkte bij een stichting die zwerfhonden uit Roemenië naar Nederland haalde. Hoewel de stichting al lang is opgedoekt, wil deze ex-medewerker alleen onder voorwaarden van volstrekte anonimiteit met ons praten, want ze is nog steeds bang voor haar veiligheid. Ik ben wel eens meegeweest naar Roemenië. Er mochten maximaal 30 honden in een bus, maar er werden er wel 60 of 70 ingezet. Registratie, sterilisatie en vervoer kostte €60 per hond. De directeur van de stichting verkocht ze voor 300. Dat is €240 winst. Het kwam op mij over als handel. Zwerfhondenopvang als verdienmodel. En de adoptanten zijn de dupe. Als er geen klik was tussen de adoptanten en de hond, kregen ze die kosten niet terug. De directeur van de stichting plaatste de honden dan gewoon bij een andere adoptant. Sommige honden werden 4 of 5 keer herplaatst en iedere keer leverde dat €300 op. Het ging echt alleen maar om geld. Maar ook de honden zelf leden onder deze werkwijze. Hygiëne en welzijn van de honden waren bij de stichting erbarmelijk. Veel honden hadden last van giardia, de benches lagen vol met diarree, ook zaten ze vaak onder de vlooien. Als de honden ziek waren, lagen ze alleen maar op de stenen vloer, maar mochten niet naar de dierenarts. Een paar dagen later waren ze dan dood. We zoeken verder en stuiten op sociale media op tal van waarschuwingen voor zwerfhondenstichtingen. Bij één daarvan zijn de beschuldigingen wel erg hardnekkig. Salikas, een stichting die zwerfhonden uit Bulgarije opvangt en herplaatst bij Nederlandse adoptanten. Jackie! Ja, dat is bijna goed. Heel mooi. Shaki, die hebben dus als pup, hij zal 4 maanden oud zijn, maar het is ook door 3 dierenartsen bevestigd. Nou, die is zeker jongen, dat kon je ook merken met het wisselen van de tanden. Het duurde en duurde maar. Shaki, die kwam rechtstreeks van het transport, meteen contant betalen, de hond niet nakijken, helemaal niks. En toen ik in de auto zat, ik keek Shaki aan. Ik zei, Shaki, dit is niet goed. Bussing vindt dat Salikas de honden te snel meegeeft aan de nieuwe eigenaren en besluit daarom opvanggezin te worden voor Salikas. Zo kunnen honden ergens terecht als er een mismatch is met de nieuwe eigenaar. Toen gaf ze dus aan van, nou, neem Ozzy mee. Die is al 3 keer geplaatst, maar teruggekomen. En ik denk dat Ozzy een week bij ons thuis was. Het ging goed, het ging met de katten goed. Het ging met de honden goed. Ik heb hier nog 2 konijnen die lopen los. Dat ging goed met hem. En op een gegeven moment, ik was onkruid tussen de stenen aan het weghalen. Ozzy loopt langs mij naar binnen. Hij draait zich om en hij pakt mij vol. Ik kon loskomen, toen pakte hij mijn hond. Nou, die kon ik loskrijgen, die heb ik in de vijver gegooid, want ik wist dat Ozzy heel bang voor water was. Toen pakte hij mijn dochter, daarna meteen, dat ging alles in een paar seconden. Dat ging ook in 1 rondje, bij wijze van spreken, maakte die. Pakte die mijn man en toen kon ik hem weer in het nekvel pakken. En het was zo vlug hoe het begonnen was het ook weer over. Hij ging zitten, hij keek ons aan van, ja, en nu dan? Nou, de schade was behoorlijk groot. Mijn man die is uiteindelijk dan doorgegaan naar het ziekenhuis. Het was een grote hond. Hij heeft mij maar 1 keer gebeten. Maar het was zo door mijn pees heen. Ik ben er ook aan geopereerd. Dus, want hij is dus ook bij een gezin geplaatst met kinderen. Want hij zal het kind maar grijpen. Mm-hmm. Als hij toch een kind in het gezicht pakt, ik weet het niet. Ook Bussink komt tot de conclusie dat er een verdienmodel zit achter de zwerfhondenimport. Romy Bussink had zwerfhond Shaki gehad alle goede via Salikas spijt. Ik denk dat de meesten eigenlijk wel heel goed beginnen. Maar dat ze dan toch een keer zien van, verdorie, je kunt er wel veel geld mee maken. We zijn naar, eigenlijk via Marktplaats hebben we gekeken naar meerdere honden. Toen zijn we bij Salikas gekomen en toen begon de ellende eigenlijk. 2018. Stefan neemt een hondje mee van Salikas. Het gaat 1 dag goed. De 2e dag kreeg het hondje echt hele erge diarree. Het begon heel zwaar te ademen. Dus toen heb ik mijn dierenarts gebeld. We hebben het paspoort meegenomen. En bleek gewoon dat hij niet alle vaccinaties had. Die hij wel moest hebben. Na het bezoek aan de dierenarts gaat het al gauw beter met het hondje. En Stefan belt Salikas om te melden dat de hond vaccinaties mist. Salikas die reageerde gelijk heel boos en dat wij de hond gingen vermoorden omdat we ze hadden laten inenten. We zouden en moesten de hond direct komen brengen omdat hij anders dood zou gaan. Overrompeld brengt Stefan de hond terug met de schriftelijke garantie dat hij hem niet hoeft af te staan. Maar hij krijgt de hond niet meer terug. En na een paar dagen kwamen wij er toen achter dat de hond daar helemaal niet meer was en dat de hond dus doorverkocht was. Stefan laat het er niet bij zitten en begint een rechtszaak. Die verliest hij, want contract is contract, zegt dierenrechtenspecialist Yara Boisevin. We hebben in Nederland echt heel bazaal contractvrijheid. Je mag afspreken wat je wil. Ik heb echt voorbeelden gezien waarbij de stichting min of meer de hond achter mensen hun voordeur vandaan rukt om verder weer mee te nemen. Nee, mevrouw, u zorgt er niet goed voor. Goedemiddag, bam, weg hond. Dat zijn eigenlijk voortdurend discussies over contracten en eigendom en wie nou de zeggenschap heeft over zo'n hond. Dat gaat wel met enige regelmaat mis, ja. Dit is de databank van het RVO. Hè? Nou, en dan komen we dus bij een stichting uit. En dan is een hondje. Op 20/6 is die geïmporteerd. En toen werd het hondje ziek. Dit is Joke Beekman. Ze heeft zich vastgebeten in onderzoek naar illegale puppyhandel. En later is dus die hond is weer aangevoerd. Op 24/9. Op ons verzoek checkt ze het unieke chipnummer van het hondje van Stefan in de databank. Elke hond in de EU moet zo'n chip hebben. Dat wil zeggen dat hij weer bij een eigenaar heeft gezeten. Mm-hmm. En daarna is er weer een afvoer op 24/10 en 31/10 weer een aanvoer. Dat wil zeggen dat die hond inmiddels 3 eigenaren heeft gehad. In de adoptieovereenkomst die Salikas voor zijn klanten opstelt, staat dat de aanschaf van een hond €350 bedraagt. Wil je vervolgens afstand doen van de hond, dan kost dat €200. Een hond die 3 keer van eigenaar verandert, levert dus op €1450. Dit draait niet meer om de hond. Dit is meer een geldbusiness. Dit is meer een handel. Je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. We besluiten het verhaal te checken bij Salikas. Een soort oude boerderij is het. We treffen er een vervallen boerderij. Honden achter het raam. Ja. Met achter elk raam een hond. De eerste vraag, waarom nam Danielle Kalshoven van Salikas de zieke hond van Stefan af? Hij was best in paniek op dat moment. Toen hebben wij gezegd dat die hond ontstoord moest worden. Dan maak je de enting ongedaan. Dus worden de bijverschijnselen een stuk minder. Ontstoord? Ja, ontstoren. Wat is dat? Je kan met Nosodus kan je toedienen bij een hond. En daardoor kan je in principe de enting die je gegeven hebt ongedaan maken. Dus dan schakel je alle werkstoffen uit. Okay. En dat was op dat moment het beste, omdat hij toch al aan de diarree was. En het al gedubbeld was. En het gewoon gevaarlijk is, want een hond kan overlijden aan een dubbele vaccinatie tekort op elkaar. Dat checken we bij veterinair microbioloog Paul Overgouw. Onzin, zegt hij. Je kunt niet ontstoren met Sonodes. Beide termen zijn afkomstig uit de alternatieve geneeskunde en zijn onbewezen therapieën. En honden overlijden niet aan een dubbele vaccinatie, zegt Overgouw. Maar hoe zit het met die andere aantijging dat Salikas verdient op de honden door ze terug te nemen en weer opnieuw aan te bieden? Danielle Kalshoven. Nee. Oké, okay, in dat systeem stond er dat er een nieuwe eigenaar, een derde eigenaar was. Nee. Niet? Nee. Kort antwoord. En dat verdienmodel? De kosten, zeg maar, voor de honden die hier verblijven, die zijn heel hoog. Ze krijgen natuurlijk voer, medische dingen, medicatie, bijvoorbeeld pannenkuur, wat wij altijd geven. Wij hebben een gedragstrainer in dienst. Wat kost geld? Daar kom je juist altijd geld kost. Ja, dat snap ik, maar als je dan van die gedachte uitgaat, omdat die brand nou helemaal zoveel kost. Nou ja, weet je wat het gewoon is? Weet je wel, wil je kwaliteit kunnen leveren, moet je gewoon voor elke hond goed kunnen zorgen. En dat kost nou helemaal geld. Zo werkt de wereld nou helemaal. Ik bedoel, voor honden vinden mensen dat altijd heel raar. En denken ze dat je eraan verdient. Maar ondertussen werken ze zelf wel voor het geld en verwachten ze wel gewoon dat ze betaald worden. En wat wij doen is allemaal vrijwilligers. Al ons geld gaat gewoon in de honden. Je verdient er niks aan. Nee. Toch gaat er veel fout bij Salikas. Blijkt uit de meldingen van ex-werknemers, omwonenden, de politie en de NVWA. Na veel geduw en getrek weet Joke Beekman de gemeente Montferland, waar Zalikas gevestigd is, zover te krijgen dat ze stappen onderneemt tegen de hondenhandel. De gemeente legt Zalikas een zogenaamde last onder dwangsom op, omdat het bedrijfsmatig honden houdt, terwijl het agrarische bestemmingsplan alleen het hobbymatig houden van honden toestaat. En nou ja, daar is ze dus voor weer naar de rechter geweest in Arnhem. En toen kreeg ze weer ongelijk. En toen is ze bij de Raad van State gekomen. En ja, die stelde de gemeente ook in gelijk. Ik ben Walter Gerritsen, ik ben wethouder in de gemeente Montferland. Walter Gerritsen is verantwoordelijk wethouder. Hij zegt dat de gemeente de dwangsom al een aantal keren opgelegd heeft. Die boete ligt daar al en uiteindelijk zit er dan een termijn na waarin die betaald moet worden. En die is op dit moment nog niet betaald. Op dat moment gaan we dus naar de volgende stappen in de rechtszaak inzetten. En dat loopt op, maar ik dacht met een maximum tot 25.000 euro. Maar daar trekt Zalikas zich weinig van aan. Nee, wij constateren nog regelmatig dat er nog steeds te veel honden aanwezig zijn. We zien eigenlijk in het gedrag nog niet zoveel veranderd. Een blik op de website van Zalikas leert dat de stichting in 2019 185 honden heeft geplaatst. En in 2020 160. Dat is veel meer dan het maximum van 20 dat de gemeente de stichting heeft opgelegd. Want ik denk dat Zalikas ook niet direct alle honden heel lang bij zich heeft. Dus ze kunnen meteen vermiddelen en dan uitzetten naar mensen die die honden weer adopteren. Dus vandaar dat die geadopteerde aantallen veel groter zijn dan de aantallen die wij op dat moment daar constateren. Maar moet de conclusie dan niet zijn dat het de gemeente niet lukt om haar beleid te handhaven? Nou, om eerlijk te zeggen, ik verwacht ook dat NVVA kan op andere gronden handhaven. Nou, en daar gaan we eigenlijk op dit moment hand in hand mee. NVVA wil graag met ons optrekken. Dus wij doen dat op de ene grond en hun zal op andere gronden dan hun handhaving zetten. Ik kan niet zomaar tegen honden zeggen die hier jaren zitten van, je luistert, vanwege een stom papiertje ga je nu maar wel ingeslapen worden terwijl ik je jarenlang gered heb. Dit is een veilige thuis. Snap ik, maar hoeveel honden heeft u hier nu? Nou, rond een stuk of 40, 50. Die gemeente houdt een dwangsom aan van 250 euro per hond per week, met, ik geloof, een maximum van 25.000 euro. Dat houdt u toch boven het hoofd? Ja, weet je, het geeft wel druk, maar voor iemand als mij is geld helemaal niet belangrijk. Ik bedoel, in de wereld waar wij leven heb je geld nodig om te kunnen functioneren, maar het is niet mijn basis. Mijn basis is om honden te helpen en ze verder te brengen in het leven. En dat is onze prioriteit. Misschien ontspringen ze bij Zalikas de dans. Het lijkt erop dat Danielle Kalshoven het hart op de goede plaats heeft, maar haar uit de hand gelopen hobby niet meer helemaal onder controle. Ik kwam hier net aanlopen en toen zag ik uw huis. En het eerste wat ik zag was een hond voor het raam. En daarnaast kwam nog een hond. En toen zei u tegen mij, je kan het huis niet in, want daar zitten de honden. Dat roept onmiddellijk de vraag op, maar waar woont u dan? Ik slaap al 3 jaar buiten. Ja. Waarom? Omdat ik bij de honden slaap die wij anders wettelijk niet kunnen geven. En geestelijk en emotioneel niet kunnen geven wat ze nodig hebben. Dus ik slaap bij mijn honden. Je luistert naar Reporter Podcast. Zometeen na het nieuws gaan we NPO verder. Radio 1. 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Jemen zijn 11.000 kinderen gedood of verwond sinds de burgeroorlog daar 8 jaar geleden heviger werd. Dat meldt UNICEF. Honderdduizenden andere kinderen lopen het risico om te overlijden aan ziektes en hongersnood, zegt de VN-organisatie. Naar schatting zijn 2,2 miljoen kinderen in Jemen ondervoed. Bovendien zijn veel kinderen kwetsbaar voor ziekten als cholera en mazelen. UNICEF roept de strijdende partijen op om snel tot een wapenstilstand te komen. Eerder noemden de Verenigde Naties de situatie in Jemen de grootste humanitaire crisis van dit moment. Bij protesten in de stad Andahuaylas in het zuiden van Peru zijn 2 doden gevallen. Het gaat om 2 tieners. Ook zijn er 4 gewonden. De demonstranten eisen de vrijlating van de afgezette president Pedro Castillo. Ook willen ze dat zijn opvolger, Dina Boluarte, aftreedt en dat het congres wordt ontbonden. De demonstranten raakten bij het protest in gevecht met de oproerpolitie. President Castillo werd woensdag door het parlement afgezet. Ook in andere steden in Peru gingen mensen de straat op om hem te steunen. De Franse president Macron steunt een vrede tussen Rusland en Oekraïne, zoals de Oekraïnse president Zelensky die voor ogen heeft. De twee leiders belden gisteren met elkaar. Macron zei in dat gesprek dat Oekraïne op Franse steun kan rekenen tot de soevereiniteit van het land helemaal is hersteld. De vrede die Zelensky graag wil begint met het terugtrekken van Russische troepen uit heel Oekraïne. Daarnaast zouden er onder meer herstelbetalingen moeten plaatsvinden, vindt Zelensky. En Zelensky heeft verder president Biden van de Verenigde Staten bedankt voor de ongekende militaire en financiële steun van de VS aan Oekraïne. Volgens Zelensky zorgt de hulp van de VS voor successen op het slagveld en voor stabiliteit van de Oekraïnse economie. Verder bedankt hij Biden voor de ondersteuning bij het herstel van het energienetwerk in Oekraïne. Sinds oktober valt Rusland het netwerk regelmatig aan. Dan nog het weer. Vanochtend kan het mistig zijn. Op steeds meer plaatsen breekt dan de zon door. Ook 's middags flinke periode met zon. Het wordt 1 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Een volle grafkelder waar niemand naar binnen mag. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Straks hoor je daar alles over. We gaan het in de nacht van KRO NCRV ook hebben over protestkunst voor Iran, het Junior Song Festival en over het geheim achter het succes van die kerstreclames. Eerst kijken we even naar vandaag, maandag 12 december. Ik neem met je door wat er in het verleden is gebeurd en wat er vandaag te gebeuren staat. Misschien is het wel het bekendste schilderij ter wereld. Some people are disappointed when they first see the most famous painting in the world. At first glance, it doesn't have the wow factor that other paintings in the Louvre have. Ja, die teleurstelling zou in het geval van het Louvre wel anders zijn geweest. Op 12 december 1913 werd de Mona Lisa namelijk teruggevonden in Parijs, nadat het 2 jaar eerder uit het Louvre gestolen was. 4 huisdieren, 3 kinderen en 2 ouders, genaamd Jan en Jans. En de kinderen, de populaire stip van Jan Kruis. Op 12 december 1970 verscheen de eerste Jan Jans en de kinderen in het weekblad De Libelle. In de strip staan de vaak herkenbare dagelijkse belevenissen van de fictiefamilie Tromp centraal. Na 22 races en een zenuwslopende strijd tussen Red Bull en Mercedes kwam er een jaar geleden 1 grote winnaar over de finishlijn van Abu Dhabi. The championship can only be won by one and it's going Dutch. 2021, Max Verstappen, for the first time ever, is champion of the world. Max Verstappen sloot het seizoen van 2021 af met zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Minister-president Mark Rutte ontvangt vandaag minister-president Pham Minh Chinh van Vietnam. Onderwerpen die worden aangekaart zijn onder andere de economische samenwerking, klimaatadaptatie en stabiliteit in de regio. Het is nog donker, het wordt langzaam licht. Ik word wakker met het kwijl op mijn gezicht. Wederom geen zin om op te staan. Gaat mijn wekker radio ook nog eens aan. En hoor ik Meerte van der Drift op 1. NPO Radio 1. Omdat het om deze tijd niet anders kan. Meerte van der Drift op 1. Word ik gedwongen om te luisteren naar de nacht van. Het is best wel leuk wakker worden hier op Radio 1. Maar Meerte van der Drift tent het door de liedjes heen. Boeiende gesprekken over porno en horloges. Porno? Meerte van der Drift op 1. Hallo Meerte, fijn dat je er weer bent hoor. De koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft is altijd een mysterie geweest. Niemand op de leden van de koninklijke familie Nadan mag die grafkelder bezoeken. Tot vandaag, want vandaag mag een klein clubje journalisten naar binnen om de uitbreiding van de kelder te bekijken. De grafkelder was namelijk vol. Maar dat normaal helemaal nooit iemand naar binnen mag, zat Lieselot van de KRO NCRV Radioschool toch niet helemaal lekker. Ik sta hier in de grafkelder van het Koninklijk Huis in Delft. Nee, dat kan helemaal niet, want de koninklijke grafkelder is niet toegankelijk voor het publiek. En dat is best gek, want een kerk is toch een publieke ruimte? Ja, omdat het privébezit is van het Koninklijk Huis. Zegt Kees van Raak, schrijver van het boek Vorstelijk Begraven en Herdenken. Daar denkt koningshuisdeskundige Justine Marcella anders over. Ja, het is niet privébezit, het is privédomein. Okay. Dus dat betekent dat niet zomaar iedereen daar naar binnen mag. Wie mogen er allemaal in liggen in de grafkelder? Ja, eigenlijk in principe is het zo geregeld dat iedereen met de achternaam Oranje Nassau daar mag liggen. En er liggen nu inmiddels zo'n 46 Oranje Nassaus. En ja, privé, dat is het zeker. Zelfs zo privé dat de plannen van oud-D66-leider Alexander Pechtold in 2016 ook niet zo goed vielen. Waarom maken we, in goed overleg met de familie, geen digitale rondleiding door de koninklijke grafkelder? Zowel de Delft, de nieuwe kerk in Delft, als de tombe zelf worden nu verbouwd. En dat is een prima moment om dat te doen. Godverdorie, waar is nou toch de grens aan privé? Die dat glazen huis nu wilde zich nog transparanter maken. Maar hoe zit het dan in andere landen? Ik ben net terug uit Italië. En je kan daar gewoon, de laatste koning en diens zoon, daar kun je naartoe. Die liggen in het Pantheon. In Spanje is het niet anders, kun je het ook bezoeken. Maar in Nederland wordt het echt gezien als privédomein. En dan heb ik ook nog even de nieuwe kerk gebeld in Delft, hoe zij erover denken. Goedemiddag, Oude Kerk in Delft, spreek met Hugo. Maar daar wilden ze liever niets over kwijt. Dan beëindig ik het gesprek bij deze. Helemaal niets. Ik beëindig het gesprek bij deze, dankjewel. Ja, oftewel, dat blijft ook nog even liggen. De grafkelder van het Koninklijke Huis zal dus voorlopig nog wel even mysterieus blijven. Tongue-tied again. How do we break it? A silence is around the face of play, so happy to make it. I think that you like me, but I don't play maybes. So far deep inside my head again, but you're probably thinking, shoot your shot, boy, give it a go. Words that happen, did you hear a no? If you don't, then you'll never know. I ain't got no time to wait. You don't get what you don't ask for. Just don't know how to bring it up and let you know what I really want. Surely I ain't worthy, have some mercy, I'm a sorry soul. I just don't know how to bring it up and wrap my hair for another joke other than the one that's right in front of you. Ugh. I'm great, ain't bitch, mate, but I want you to stay. I'm trying to find the perfect words to say to her. I know that cliche no one would say something like that in this day and age. You're overthinking everything. Like shoot your shot, boy, give it a go. Words that happen, you will know. If you don't, then you'll never know. You ain't got no time to wait. You don't get what you don't ask for. Just don't know how to bring it up and let you know what I really want. Surely I ain't worthy, have some mercy, I'm a sorry soul. I just don't know how to bring it up and wrap my hair for another joke other than the one that's right in front of you. I'm drinking again to find a reason. I just don't know how to bring it up. Friends or more, what do you really want? The first thing, I ain't thirsty, but I'm worried that I just don't know how to bring it up and let you know what I really want. Surely I ain't worthy, have some mercy, I'm sorry so. Your Neighbors met Chicken hoorde je hier op NPO Radio 1. De protesten in Iran blijven aanhouden en dat terwijl het er levensgevaarlijk is om te protesteren. Vorige week bracht de Iraanse regering naar buiten dat de ex-demonstrant die de doodstraf heeft gekregen geëxecuteerd is. Maar ook in Nederland wordt er gedemonstreerd. En iets wat klein begint kan groot worden, dat bewijst Sara Emami. Sara is geboren in Iran, maar kwam als eenjarig kind naar Nederland. Haar tekeningen zijn uitgegroeid tot het symbool van de Iraanse protesten. Goedenacht, Sara. Goedenacht. Ja, kun je die tekening eens beschrijven die nu zoveel aandacht krijgt? Ja, zeg maar, ik ben begonnen met één tekening. En dat is een vrouw die haar haren zeg maar in de wind laat wapperen. En daarboven staat een tekst. Wist je dat je haren in de wind laten wapperen een misdaad is in Iran? Dat is mijn eerste tekening. En ik moet wel bijzeggen dat deze tekening vooral verspreid is buiten Iran. Dus door de Iraanse diaspora tijdens demonstraties. Ik zag hem ineens overal ter wereld verschijnen. Mensen wilden hem uitprinten op t-shirts, op spandoeken. En ik denk dat het te maken heeft met het feit dat vooral in het begin, dus na de moord op Mahsa Jina Amini, hadden Iraniërs heel erg de behoefte om uit te leggen aan de buitenwereld nou, wat er daadwerkelijk was gebeurd. En dat was eigenlijk precies ook wat jij gevangen had in die tekening. Ja, dus de kwestie rondom Mahsa Jina Amini ging inderdaad daarom. En je haren laten zien is verboden, is een misdaad, het laten wapperen. Ja, er was dus heel erg behoefte om dat uit te leggen. Ja, want het maken van dit soort tekeningen, protestkunst, brengt dat nog risico's met zich mee voor jou? Nou ja, het risico is of ik nou kunst maak of dat je je uitspreekt, dat het een risico is om terug te gaan naar Iran. Dan is het gewoon een beter idee om niet terug te gaan. Dus dat zou betekenen dat als je nu terug zou willen, dat eigenlijk niet kan? Nee, ik kan niet meer terug. Kijk, en het is niet zo dat ze het specifiek op mij hebben gemunt. Ik denk dat de Iraanse regering op dit moment meer aan zijn hoofd heeft dan alle mensen in de diaspora, zeg maar, te targeten. Maar als ze erachter komen dat ik die persoon ben, dat ik me daarmee bezig heb gehouden, ja, dat is. Geen goed vooruitzicht. Het zou geen goed vooruitzicht zijn voor mij. Want hoe volg jij de situatie in Iran? Hoe blijf je op de hoogte? Heel veel via sociale mediakanalen. Dus Twitter, Instagram. Dat zijn denk ik de voornaamste social mediakanalen die ik bekijk. En dagelijks stromen er dus allerlei soorten video's en berichten binnen. We gebruiken niet zeg maar eigenlijk de normale mainstream media. Ook de berichtgeving die daarin naar buiten wordt gebracht is niet altijd correct. De media in Iran is sowieso niet onafhankelijk, maar de media in het Westen neemt ook niet altijd de goede berichtgeving over. Ja, dat zag je in de New York Times ook met een groot artikel. Bijvoorbeeld, in de New York Times worden heel veel Iraniërs in de diaspora zijn kritisch over de New York Times, omdat de New York Times best wel apologetisch berichtgeving doet rondom Iran. Dus er is bijvoorbeeld wel eens genoemd dat mensen de staat op zijn gegaan vanwege economische sancties. En het lijkt heel onschuldig om zoiets te benoemen, maar het is eigenlijk heel erg schadelijk. Want de economische sancties zijn gelinkt aan bijvoorbeeld de sancties van Amerika tegenover Iran. En daarmee leg je de schuld bij Amerika. En de Iraniërs gaan niet de straat op vanwege economische sancties. De Iraniërs gaan de straat op omdat de regering weg moet. En zelfs de economische sancties in Iran zijn allemaal de oorzaak eigenlijk van het regime dat zo corrupt is. Daar spreken wij ons ook tegen. Om zeg maar de juiste informatie naar buiten te brengen en om een stem proberen te zijn voor de Iraniërs in Iran. En je merkt dus dat die op alle mogelijke manieren vertroebeld wordt. Zelfs ook door gerenommeerde media zoals de New York Times. Ja, die wordt zeker getroebeld. En er is zelfs sprake van een Iran-lobby. Er zijn allemaal mensen die zich daarmee bezighouden. En de Iran-lobby houdt in dat de Iraniërs in het buitenland zijn, dus in het Westen. Allemaal hoog opgeleid, met hoge functies. En die op allerlei verschillende belangrijke functies dit soort berichtgeving naar buiten brengen. Dus ja, apologetisch richting de misdaden van het Iraanse regime. En dat zij een bepaald narratief in stand hebben gehouden die is op sommige vlakken het Iraanse regime minder ernstig deed lijken dan dat het is. En jij volgt het dus, de situatie op de voet, maar niet via die media, maar meer via andere kanalen. Hoe komt jouw kunst, de tekeningen die je maakt en wat je maakt bij andere mensen terecht? Via hashtags zou je kunnen zeggen, maar ik heb niet heel veel volgers op Instagram. Ik heb 25.000 ongeveer, dus daar begint het natuurlijk ook bij. Als één iemand het oppikt met veel volgers, dan gaat het viral voordat je het weet. Dus op die manier wordt het verspreid, denk ik. Ja, dat gaat eigenlijk best wel snel. En zoals ik al zei, er was zo'n soort behoefte in het begin om... dat gevoel te verwoorden van wat is er aan de hand? Waar gaat het eigenlijk om? Ja, om de pijn te verwoorden. En ik denk dat mijn tekeningen zich daar voor leenden. Ja, want wat zijn de reacties die je krijgt tot nu toe op wat je maakt? Mensen zijn heel erg blij. Vooral ook uit Iran krijg ik berichten dat ik me uitspreek. En dat ik zeg maar de middelen die ik heb. De middelen die ik heb zijn dan illustraties. Dat ik die gebruik om me uit te spreken. Dat is wat zij willen. Zij willen niet dat wij stil blijven. Zij willen dat als het internet in Iran geblokkeerd is en zij bij wijze van niks meer kunnen zeggen of niks naar buiten kunnen brengen, dat wij in ieder geval het doorgeefluik zijn. Ja, als er allerlei manieren zijn waarop wij dat zouden kunnen doen, daar zijn ze echt heel erg dankbaar voor. Ik krijg bijna dagelijks berichten van mensen in Iran van bedankt dat je je uitspreekt, bedankt dat je stories deelt. En ik voel mij als Iraanse Nederlander verplicht ook om op die manier mezelf uit te spreken. Ja, want ik zou me kunnen voorstellen dat het ook een machteloos gevoel is om het vanuit hier te volgen. Het is ontzettend machteloos. Tegelijkertijd denk ik, namelijk ook het bericht worden over de executie donderdag van Mohsen Shekari. Ik denk dat we allemaal helemaal, we voelden ons helemaal verpletterd toen we dat hoorden, want die jongen heeft niks misdaan. En je denkt, ik kan niks doen, ik ben machteloos. Maar een paar uur later dacht ik, dat is wat het regime wil. Dat wij ons machteloos voelen, angstig, verdrietig en dat we neergeslagen zijn. En ik dacht, wij moeten gewoon door blijven gaan. En ook al lijkt mijn stem of die van iemand anders heel klein, want ik kan niet als individu daadwerkelijk het regime neerhalen. Maar al die kleine stemmen bij elkaar opgeteld zijn één grote stem. En hoe meer wij ons dus buiten Iran tegenspreken, hoe groter die stem dus wordt. En hoe moeilijker ook het wordt voor het Iraanse regime dus om in het geheim of stilletjes zomaar zijn gang te kunnen gaan. Dus dat is hoe ik ernaar kijk. Sara, dankjewel en dank voor het delen van jouw verhaal. Waar kunnen we jou vinden op Instagram? Je kan mij vinden op Sara Emami, maar met twee i's aan het eind. Dus ik maak blauwe tekeningen en zo, dus dan vind je het ook. I used to know this girl, she used to dance. She used to live in my mind and play in my heart. I used to know this girl, she used to move. She used to tell me a lie and then show me the proof. Well, she don't dance no more. She don't dance no more. No, she don't dance no more. Say she don't dance no more. So I don't need her. tell me a lie and then show me the proof. She used to dance till the sun was up, want to love life. Swear we were young and drunk and dumb, done with the shit. This song come up and now I'll just try to forget her. She used to dance till the morning come morning. Wine rum, drink it till the dawn is done. Pouring some more liquor till we yawning. But I'm thinking I'm just trying to get love. She don't dance no more. She don't dance no more. Says she don't. Says she don't dance no more. She don't She Don't Dance No More van Everyone You Know. De nacht van KRO en CRV. Veel Nederlanders dwalen op dit moment ergens door dromenland, maar er zijn ook types die juist nog aan het werk zijn. Zo ook Michael Boers. Hij werkt op een loodstender. Dat is een soort schip. Want die schepen die varen niet zichzelf Nederland in en uit. Michael, goeienacht. Hoi, goeienacht. Met Michael van het Nederlands Loodswezen. Hoi. Wat zie jij nu om je heen? Eigenlijk de Europoort in Rotterdam, dus het havengebied. Wij liggen nu met onze loodstender Mira in de Pistoolhaven. Zo heet die haven, een klein haventje is dat daar, in het hele grote gebied uiteraard. En wij liggen te wachten op iemand die met ons meegaat naar zee toe straks. En waarom heb je die nodig, die laatste persoon? Nou, dat is een loods. In dit geval is het een vrouw die wij meekrijgen naar zee. En die gaat dadelijk een kapitein van een zeeschip begeleiden om de haven aan te lopen van Rotterdam. En dus dat is best een belangrijke rol? Ja, zeker. Dat is zeker een belangrijke adviserende rol. Dat klopt, ja. Ja, en wij brengen haar als een soort taxi op zee naar haar werk toe. Want het had weinig gescheeld of ik had jou helemaal niet kunnen spreken eigenlijk. Want de zee staat niet bekend om dat briljante telefoonbereik. Nee, klopt. Dat kan nog wel eens een dingetje zijn, inderdaad. Ja, als wij wat verder naar zee toe gaan, dus wat verder buitengraats komen, dan valt het mobiele bereik weg. Dat klopt inderdaad, ja. En loodstender, je noemt het al een paar keer. Wat doe je dan precies? Dit is eigenlijk een schip van net boven de 20 meter. En het is eigenlijk een snel schip. Wij kunnen 30 knopen varen, dus zo'n 55 kilometer per uur. Wij hebben dan plek voor 12 passagiers aan boord. En die kunnen wij naar zeeschepen toe brengen. Dat gaat op een manier met een touwladder gaat dat, klimmen ze aan boord. Dus dan moet het ook niet al te wild weer zijn, of maakt dat niet uit? Nou, liever niet, maar dat komt natuurlijk wel eens voor. Wij varen met redelijk slecht weer ook nog door naar zee. Dan is het best spannend werk af en toe. Ja, een soort van taxi van de mensen die op zee aan de slag moeten. Ja, klopt, correct. Ja, dat is het eigenlijk, wat wij doen. Ja. En waarom moet dat dan midden in de nacht? Ja, dit gaat allemaal 24/7 door. Weekenden, feestdagen, noem maar op. In de haven ligt het eigenlijk nooit stil. En onze dienstverlening daarmee ook niet eigenlijk. En hoe hou je dat vol dan? Hoe lood jij jezelf die nacht door? Nou, ik moet zeggen, we hebben altijd wel lekker radio aan boord, zeg maar. En we doen het niet alleen. Wij zijn met 3 bemanningsleden hier aan boord. Er is altijd wel een gezellig praatje onderweg, zeg maar. Dus dat sleep je dan wel de nacht door. En die afstand die je moet overbruggen, kan dat ook meerdere dagen zijn? Of hoe ziet dat eruit? Nee, dat niet hoor. Nee, wij draaien zelf 12 uur diensten, zeg maar. Dus of je loopt een dagdienst van 12 uur of een nachtdienst van 12 uur. En in feite zou je daarna naar huis te kunnen. Er zijn ook collega's die wonen wat verder weg, dus die slapen op het werk. Dus die zijn hier een dag of 4 en daarna zijn ze weer een aantal dagen vrij. Oh, dus geen nachten op het schip? Nee, wij overnachten niet op het schip. Er is wel een groot schip van het Nederlands Loodswezen, die ligt buitengaats permanent. En daar zijn ze een week aan boord en dan weer een week thuis. En hoeveel van die schepen moeten dan geloodst worden op zo'n avond? Ja, dat verschilt heel erg. Dat is echt heel lastig te zeggen. Er zijn avonden bij, wij varen met 3 ploegen hier, dus met 3 tenders tegelijk. Er zijn avonden bij dat je er misschien 10 per tender doet, maar dat kunnen er ook 20 zijn. Dat kan heel erg verschillen. Maar goed, in een jaar worden er ongeveer 90.000 zeeschepen geloodst door het hele bedrijf. En ja. Moet voor jou nou die nachtdienst nog beginnen of zit je op de helft of hoe ziet het eruit? Nee, voor ons begint het aardig op te schieten. Wij lossen om 8:30 af. Dan gaan wij naar huis. En nu dus nog even wachten? Ja, ja, wij gaan nog één rit naar zee doen en dan zit het hopelijk op voor ons. Eén rit naar zee, wat een leven zeg. Ja, ja, ja, het is hartstikke leuk hoor. Ja, wat maakt het zo leuk? Ja, het is wel heel divers. Ja, dat heeft te maken met de omgeving, zeg maar. Met de vaarbeweging van andere schepen. Maar ook het weer natuurlijk. Ik bedoel, we hebben nu best wel rustig weer. Weinig wind. Maar goed, ja, je vaart ook in de potdichte mist. Dat hebben we bijvoorbeeld donderdag en vrijdagnacht gehad. Ja, en dan kan je eigenlijk niet naar buiten kijken. Dan doe je alles op je navigatieapparatuur. En dat maakt het ook wel weer spannend. En dan heeft iedereen een soort superfocus. Zeker, ja. Dan is het ook heel stil aan boord. Er wordt er weinig gepraat. Er worden eigenlijk alleen maar de noodzakelijke dingen ten behoeve van de navigatie tegen elkaar gezegd. Ja, en dan is het wel heel anders wachtlopen dan dat we nu doen met het mooie weer, zeg maar. Dan is er ook nog tijd voor een geintje tussendoor. Dat kan dan. Maar jij zegt mooi weer, maar het is een koude nacht, toch? Ja, zeker. Het is wel koud. Ja, ja, dat is zeker zo. Maar vaak met koud weer is er weinig wind en dat is voor ons dan wel weer een groot voordeel. En dat enge stukje dus, dat die mensen met die ladder die boot af moeten. Ja, ja, dat, ja, met mooi weer is dat voor de lood zelf ook een stuk fijner natuurlijk. Want als wij langs zij liggen met slecht weer, dan gaan we soms nog aardig op en neer langs zij de loodsladder. Ja. En wordt dat ook wel eens echt gevaarlijk of vaar je dan niet uit? Doe je het dan niet? Nee, er is ook wel een moment dat wij stoppen hoor. Vanaf een bepaalde golfhoogte, meestal zo tegen de 3 meter aan. Dan stoppen wij met het werk op zee. En dan kunnen de schepen eigenlijk alleen nog maar een loods ontvangen net binnen de havenhoofden. Dus dan moeten ze de aanloop, dat gedeelte, moeten ze dan zelf doen. En daarbij krijgen ze dan radio-ondersteuning vanaf de wal, zeg maar. Worden ze geadviseerd over de radio. En bijvoorbeeld met zo'n dichte mist of als er van die hoge golven zijn, wat is jouw rol dan precies? Ja, wij navigeren de tender eigenlijk. En dat doen we met z'n drieën. We hebben een matroos aan boord, een stuurman en een kapitein. De stuurman en de kapitein die varen om en om, zeg maar, om elkaar af te lossen. Want heel de nacht zelf varen, dat is eigenlijk een beetje te zwaar, zeg maar. Ja, wij ondersteunen elkaar in de navigatie. We geven bepaalde zaken aan elkaar door. Ja, goed, en het manoeuvreren is eigenlijk het spannendste natuurlijk, het varen zelf. En hoe slechter het weer wordt, hoe lastiger dat is eigenlijk. Ja. Gelukkig rustig weer vannacht. Ja, zeker. Ja, dat is niet verkeerd. Daar zijn we blij mee. Hey, ik wens je een mooie dienst nog. Dank je wel. Hey, dank je wel. Goede uitzending nog. Michael Broers hoorde je. Bedankt en werk ze. Dank je wel. Tot ziens. Hoi, hoi. En ondertussen wordt het nieuws de hele nacht in de gaten gehouden door de redactie van de KRO NCRV Radioschool. Elke week schuift hier een student aan met het laatste nieuws. En vannacht is hier, radiomaker en groot liefhebber van kerstkransjes. Ja, dat moest ik even opzoeken. Anan Verboom, goeienacht. Ja, goeienacht, jazeker. Ja, dat wist ik niet van jou. Nee, ik liep net in de supermarkt en ik moest gewoon boodschappen doen. En dan loop je langs zo'n stelling met allemaal kerstdingen. En dan denk ik, ja, het is toch eigenlijk te lekker om het te laten liggen. Ik hou er wel van. Gezwicht voor het kapitalisme. Ja, ik heb het ook meegenomen vandaag. Heerlijk, ja. Oh, ik zie het staan. Ja, zometeen gaan we lekker koekjes eten. En wat heb je nog meer meegenomen? Ja, ik heb ook wel serieuzer nieuws. Ik heb een bericht van het KNMI, want dit wil je voorkomen. Kom hier gewoon aanrijden, gewoon op mijn gemak. En ik kom eraan rijden, ik gleed gewoon deur, soms ken ik. En ik klap hier op die paal. En hij klapt ook eens op. Keihard. Ja, een glad wegdek. En als je even niet oplet, dan glij je zomaar met je auto tegen een andere auto of tegen een paal aan. Ja, je moet toch even opletten. Ze hebben een waarschuwing afgegeven voor vannacht en komende ochtend. Code geel vanwege gladheid. En dan met name in Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Brabant en Limburg. Maar heel eerlijk, Meerte, zo'n code, zegt dat jou iets? Ja, ik heb het een beetje geleerd, maar wat het nou helemaal inhoudt? Het doet niet zoveel bij mij. Ik heb altijd het idee dat je dan hoort, nou, code geel, oké. Maar eigenlijk ga je alsnog gewoon de weg op en doe je niet zo heel veel met het feit dat er een code is. Maar ik heb altijd geleerd, poëzie, dat komt wel bij mensen aan. Dus ik dacht, wat nou als we hem omdraaien? Ik ga gewoon in poëzievorm deze boodschap verkondigen en dan hoop ik dat het wel aankomt bij mensen. De code in poëzie. Ja, dus ik heb een gedicht geschreven. Dus moet je even goed opletten. Goedemorgen, goedenacht. Dat het kouder wordt, weten we. Maar wie had dit verwacht? Als je moet rijden op de weg, heb je deze ochtend echt even pech. Want code geel onderschat het niet. Woon je in Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Brabant of Limburg? Er ligt mogelijk ijs op de weg, zelfs als je het niet ziet. Je kan wegglijden, botsen, het is niet fijn. Dus neem het serieus, ga op tijd weg. Rust zacht en doe jezelf en anderen geen pijn. Oh, Anan, dankjewel. Alsjeblieft. Zometeen gaan we het hebben over jong talent van het Junior Song Festival. En we zoomen in op de wereld van kerstreclames. heb een vraag speciaal voor jou, Mirte van der Drift. Valt er nog wat te lachen, meid? Ik word hier echt geschrift. Gaskruisen en energie, het wordt me echt te dol. Mirte, alsjeblieft, ik wil een beetje lol. Donker voor augustus, je vertelde me je naam en ik vertelde je de mijne. Je zei gelukkig zijn we samen. Je hart was net gebroken, je deelde je geheimen. Ik dacht als ik je aanraak, kan ik je vast wel lijmen. Ik weet vandaag nog hoe je heet, ook vandaag nog wat je breekt. Wat je gaf en nog precies hoe je dacht. Gaf me je gewicht, nam het aan met ogen dicht. En nu ben ik slechts een stem zonder gezicht. Als ik aan je kon winnen, zou ik van je kunnen houden. En de hoop gaat vaak het laatste, maar ik herinner me jouw eerstgaan. Ik vond dat toen niet eerlijk, maar ik heb het je vergeven. Ik weet vandaag nog hoe je heet, ook vandaag nog wat je dreef. Wat je gaf en nog precies hoe je dat deed. Je gaf me je gewicht, nam het daar met oog dicht. En nu ben ik slechts een stem zonder. Een duet tussen Vrouwtje en Stien. Uitgeroepen tot 3 voor 12 Song van het jaar 2022. En Stien kennen we natuurlijk van dat Songfestival. Kinderen tussen de 10 en de 15 in glitterpakjes en vol in de make-up om hun land te vertegenwoordigen voor het oog van miljoenen kijkers voor de hele wereld. Gisteren was de finale van het Junior Songfestival in de Armeense hoofdstad Yerevan, waar Frankrijk er met de winst vandoor ging. France receives additional 71 points and is the winner of this year's Junior Eurovision Song Contest. Congratulations, France! Oh papa, si vous saviez ce qui se passe dans ma tête. Oh maman, oh papa, essayez pour vous. C'est tout bête. Vaste songfestivalkenner van dit programma, Gerrit-Jan Kooijman, goeienacht. Ik hoor jou heel zachtjes. Hoi. Hey, goeie bak. Dit is beter. Is beter. Zat jij voor de buis gisteren? Zeker. Lekker hoe kan het ook anders? Ja. Heeft Nederland het een beetje goed gedaan? Zeker. We zijn uiteindelijk 7e geworden. En we zijn het enige land wat al 20 jaar meedoet aan het Junior Songfestival. En dit is de 12e keer dat we de top 10 haalden. Dus dat is een goed resultaat van Nederland. En wil je een klein stukje horen van de Limburgse Luna? Zeker. 7e plek is dit waard. Let's go, let's go, let's go. Tonight will be bellissimo. Enjoy la festa, festa. La, la, la, la, la. Hey! Ja, ik heb een beetje kennis mogen maken met jouw kennis van het volwassen Songfestival in de afgelopen tijd. Maar sinds kort hou je dus ook bezig met deze junior editie. Wat is er voor jou als volwassen man interessant aan toch dit Junior Songfestival? Is het niet ook wat kinderen voor kinderen, kinderachtig of zo? Nee, dat is het dus totaal niet meer. Ik ken het Junior Songfestival bestond dit jaar 20 jaar, dus ik ken het van vroeger. En toen gewoon uit het oog verloren. Maar toen wij in Rotterdam waren voor onze podcast, toen werkten er ook wat mensen mee van het junior. Die zeiden, je zou er toch weer naar moeten gaan kijken. En dat zijn we gaan doen. Vorig jaar zijn we erbij geweest in Parijs. En toen ontdekte ik dat het Junior Songfestival eigenlijk best wel een groei heeft doorgemaakt naar een veel volwassener festival, zonder dat het de essentie van de kinderen verliest in die zin. Ja, want ze zijn best jong, die deelnemers, tussen de 10 en de 15 jonge kinderen. Staat er veel druk op die kinderen? Jij was erbij in Frankrijk. Viel dat je toen op? Nou, het valt mee hoor. Je moet echt zien dat die kinderen worden de hele week goed onder goed gecheckt, hè, hoe het met ze gaat. Dat er niet te veel repetities zijn, dat er niet te veel druk op ligt of dat het niet te vermoeiend is. Heel veel van deze jongeren mogen zelf ook bepalen hoe ziet een act eruit. Veel schrijven mee in hun eigen liedje. Dus dat valt ontzettend mee. Natuurlijk is er af en toe een beetje druk vanuit bijvoorbeeld de pers, hè, die ze heel veel interviews en dat soort dingen wil doen. En is het voor veel van de jongeren gewoon wel een hele heftige week, omdat er veel indruk op kijken. Maar wat ik heb meegemaakt is dat juist ontzettend naar die kinderen wordt geluisterd de hele week. Wanneer dingen wel en niet kunnen. Dat zagen we eerder deze week ook gebeuren met kinderen die toch een beetje ziek werden. Hè. Ik bedoel, het is hier van een stuk kouder dan hier is. En dan werden de repetities, werd er gezegd, joh, dan repeteer je deze keer niet. Om te zorgen dat ze uiteindelijk tijdens die show compleet kunnen genieten van het liedje waar zij achter staan. En in 2009 werd het Junior Songfestival gewonnen door Ralf Makkenbach voor Nederland. We spraken hem even eerder vandaag en ik vroeg hem hoe hij dat dan als kind, dat hele Songfestival Circus, heeft ervaren. In mijn tijd was de begeleiding eigenlijk al wel heel erg goed. Er was een groep mee van de AVROTOS. Die zorgde ervoor dat we onze energie een beetje sparen voor het optreden. Want ja, als je vijf jongens, als je daarmee op stap bent naar het buitenland, zeker als ze 13 of 14 jaar zijn, nou, dan zijn ze nog wel eens druk. Dus dat moest een beetje gemanaged worden. Maar voor de rest ging dat eigenlijk heel goed. In 2009 was natuurlijk ook een net iets andere tijd om artiest of bekend in te worden dan nu. Dus Instagram bestond misschien nog wel, maar was helemaal nog niet zo populair. Sociale media leefden gewoon nog niet zo heel erg. Inmiddels is dat natuurlijk heel anders. En ik begreep ook dat de AVROTROS daar rekening mee heeft gehouden. Ze hebben ook een kinderpsycholoog om daarmee leren om te gaan met het feit van, nou, wat gebeurt er nou als je beroemd zou worden? Waar moet je rekening mee houden? Dat lijkt mij een heel goed idee. Omdat je wordt natuurlijk opeens wel blootgesteld aan een heleboel externe invloeden die je normaal niet zou hebben. Ja, een kinderpsycholoog voor de invloed van social media. En vooral vond ik het grappig dat lachje aan. Ja, als je met vier van die jongens in het buitenland bent. Ja, het is echt een gigantisch avontuur wat ze daarmee maakten. Ik sprak Luna, onze kandidaat van Nederland dit jaar, sprak ik donderdag nog. En zij hadden bijvoorbeeld, ze gingen een metrorit maken waarin twee dagen lang de metro van Jerevan was afgezet voor een sociaal programma, zodat ze de stad leren kennen en leuke dingen kunnen doen. Na elke metrohalte was er dans en confetti gevechten en cupcakes overal. Ja, het is voor die kinderen een gigantisch avontuur wat ze mee maken zo'n week in het buitenland. Ja, ik kan haar een stukje van laten horen, want je sprak haar voor de Songfestival podcast van jouw Dingen Doen. Ralf is er natuurlijk bij. Heb je nog om tips gevraagd? Ja, eigenlijk heeft hij gezegd gewoon echt genieten, want die week gaat zo voorbij. En het gaat echt wel heel goed met dat genieten, want het is echt super gezellig en super leuk hier. Nou, je hoort er gewoon helemaal glimlachen. Dat genieten zat dus wel goed, maar merkte je ook nog dat ze druk ervaarde om Nederland te vertegenwoordigen als jong meisje? Nee, ik denk het totaal niet. Ik denk dat bij veel van die landen die druk ligt er niet zo heel erg op als er natuurlijk in bij het grote Songfestival op ligt. Het gaat er vooral op en daar worden die kinderen ook constant op gecoacht. Tuurlijk is er een puntentelling, tuurlijk is er een eerste en een laatste plek. Maar het gaat vooral om het genieten en het feit dat zij voor een uitverkochte arena stonden voor 10.000 mensen in Jerevan en dat het zo goed ging. Ik kan me dat zelf niet voorstellen om als jong kind zoveel te moeten repeteren. En dan sta je daar voor het publiek en dan moet je het in één keer goed doen voor die finale. Ja, ik doe het ze niet nou hoor. En het lijkt steeds populairder te worden, dat Junior Songfestival. Ook onder de volwassen fans. Is dat een goed ding of zeg jij het moet door kinderen voor kinderen blijven? Nou, ik denk dat er een goede balans moet zijn tussen die twee. We zien wel dat de shows steeds groter en steeds professioneler worden. De show die we dit jaar in Armenië zagen, deed zich niet onder. Was misschien zelfs wel beter dan de shows die we in Turijn zagen dit jaar van het grote Songfestival. Maar aan de andere kant, de liedjes worden nog steeds geschreven door jongeren, door kinderen. En ik denk dat Tuurlijk is er af en toe kritiek op dat de nummers misschien wat volwassener worden. Maar aan de andere kant moet je niet vergeten, inderdaad wat Ralf ook al zegt, heel veel jongeren hebben nu zelf TikTok, social media, een Spotify-account. Dus die luisteren ook naar volwassenere popmuziek tegenwoordig. Dus die liedjes waar zij zelf naar luisteren, evolueren ook met de tijd mee door. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld een Dua Lipa dit jaar een grote invloed had op een aantal liedjes die meededen. Ja, dat voelde je gewoon. Ja, vorig jaar won natuurlijk Malena met Kwame Kwame. Echt een popnummer wat zich niet onderdoet voor of het grote Songfestival of op een album van Dua Lipa. En je zag dit jaar dat een aantal landen, een aantal meiden zich daardoor geïnspireerd waren. En dus ook met dezelfde zilveren pakjes en dezelfde disco-achtige popnummers naar in ieder geval waren getrokken. Maar het ligt achter ons. Die junior editie is net voorbij. Gerrit-Jan, wat nu? Staat er nog iets op de planning in jouw wereld rondom het Songfestival? Nou, ik kan je vertellen, het Songfestival stopt niet. We hebben natuurlijk net het hele rollercoaster gehad met van Oekraïne naar uiteindelijk hosten gaat het in de UK doen in Liverpool. En nu beginnen de nationale finales een beetje. We weten al 4 acts die mee gaan doen, waaronder natuurlijk ons eigen Nederland, waar Dionne Cooper en Mia die kant op gaan. Maar eigenlijk vanaf deze week beginnen bijvoorbeeld in Albanië, Armenië beginnen de eerste nationale finales. En januari en februari zijn daar heel erg druk mee. We weten bijvoorbeeld nu al dat op 11 februari er 5 landen in nationale finales hun inzending gaan kiezen. Want begin maart moeten al die nummers al bekend zijn. Dus het wordt een hele interessante tijd voor het Songfestival. Oh, dus we hoeven ons als liefhebbers, als Songfestival-liefhebber, hoef je niet te vervelen. Nee, het is eigenlijk 2 maanden rust rond mei, of net als juli, augustus. En voor de rest van het jaar is het er is altijd wat te doen in Songfestival. Heerlijk voor je. Songfestival-kenner Gerrit-Jan Kooijman, dank weer. Graag gedaan. Meerte van der Drift. De nacht van KRO en CRV. Je zet je tv aan en je kunt ze gewoon niet zien. Dit jaar wil ik een magische kerst voor iedereen. Kan je Manuel met kerst aan je ouders voorstellen? Ja, ik zou graag willen. Ja, met mijn vader ligt dat lastig. Hè? Mag je bij ons kerst vieren? Ja? En zij ook? Ze worden gewoon weg over je uitgestort, die kerstreclames. Ieder jaar wordt er weer groots uitgepakt door de marketingteams in de kerstsfeer. We analyseren de kracht van die kerstreclame met communicatiestrateeg Thijs van Dijk. Thijs, goeienacht. Goeienacht, Meerte. Ja, jij volgt die kerstreclames dus al jaren op de voet. Ook dit jaar heb je ze weer allemaal bekeken en geanalyseerd. Ben je echt ook fan van dit type reclame of is dit gewoon puur zakelijk? Ja, ik ben er ook echt wel fan van. Want het mooie is natuurlijk die kracht van die commercials, wat jij al zegt in je introductie, is gewoon dat het magische van kerst wordt ons allemaal een beetje verteld door iedereen. Hè? En dat begon ooit met John Lewis in 2007, die de kerstcommercial introduceert. Wordt eigenlijk dit jaar en de afgelopen jaren door iedereen opgevolgd. Alle supermarkten van Nederland pakken groots uit. Bol.com, Bruna, Kruidvat, Staatsloterij, ga zo maar door. En het is, ja, het is natuurlijk mijn zakelijke hart wat spreekt, wat het interessant maakt om het te analyseren. Hè, om te kijken van ja, waarom vinden we dit nou zo leuk? Maar ja, het is ook een beetje het kleine jongetje in mij wat naar boven komt. En wat dan eigenlijk dat kerstgevoel weer laat branden. Ja, want toen keek je ze al eigenlijk, die kerstreclames? Of hou je gewoon van kerst? Ja, ik heb zelf gewoon een enorme liefde voor kerst. Als kleine jongen was het voor mij ook iets magisch. Dus en toen keek ik ze niet, want toen bestonden ze nog niet allemaal. Toen ik jong was, toen bestond eigenlijk het fenomeen kerstreclame nog niet. Hè. Wat ik zeg, het begon eigenlijk pas in 2007 ongeveer. En ja, de afgelopen jaar is het gewoon een enorme hype geworden. En zitten wij in marketingland vol verwachting te wachten tot de eerste kerstcommercial komt. Ja, en dan volgt iedereen elkaar in rap tempo op. Want wat doen die kerstreclames met ons? Wat proberen ze ons te verkopen? Ja, ze proberen ons een beetje het gevoel te verkopen van samen, verbinding. Hè, kerst moet je samen vieren. De afsluiting van het jaar, weet je wel. Dus natuurlijk ook de afgelopen jaren hebben we natuurlijk niet echt van kerst kunnen genieten. Hè, na afloop van de pandemie. Dus dit jaar lijkt het ook wel groter te zijn dan ooit. Dus het verkoopt ons eigenlijk gewoon het gevoel van, joh, je moet naar de supermarkt rennen om lekker je kerstdiner aan te schaffen, met z'n allen heel veel te gaan eten en de gezelligheid te omarmen. Ja, dat is eigenlijk wat het is. Het zet ons aan tot kopen. Hè, in een tijd waarin we zeggen, joh, laten we alsjeblieft minder consumeren. Nou, rondom kerst alsjeblieft niet. Laten we meer consumeren. En het is ook mooi dat het in allerlei settings ook wordt uitgelegd. Het verhaal van een vader die oefent voor het kerstdiner samen met zijn stiefdochter om samen te skateboarden. Dat is wat John Lewis dan zegt. Nou, en elke supermarkt zegt, kom bij ons, of het nou bij de Aldi is, lekker goedkoop kerst vieren. Of bij Albert Heijn, lekker magisch kerst vieren. Ja, iedereen probeert wel iets te omarmen om ons die kerst ja, verkoopfunnel binnen te trekken, zal ik maar zeggen. Ja, en we trappen er toch weer in. Maar toch heb ik ook het gevoel dat het een klein beetje op elkaar lijkt. Zo'n lange tafel, kaarsjes, grote vrolijke familie. Zie jij ook de verschillen? Wat zijn de grote verschillen? Ja, de verschillen zitten in de nuances. Hè. Kijk, je hebt zeg maar de supermarkten, die claimen allemaal ja, een moment. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld de Plus supermarkt, die dit jaar een beetje uitblinkt met een prachtige emotionele commercial over een puber die zijn vader heeft verloren en die dan eigenlijk ja, een soort tranentrekker is, die heel erg op de emotie gaat zitten, heel rauw is. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de Jumbo en Aldi, wat heel erg op het familiegevoel gaat zitten en heel erg gaat zitten op kom met z'n allen om tafel, kom lekker eten. Dus dat is wat makkelijker, wat laagdrempeliger. Waarbij bijvoorbeeld een Albert Heijn die zegt, nou ja, we trekken alles uit de kast. Special effects, zelfs Sneeuwpop Olaf komt naar voren. Weet je wel, je ziet een peperkoekman en je ziet het vanuit het gezichtspunt van het kindje, dus van Robin. In de Albert Heijn commercial heb je echt een familie die centraal staat dat hele jaar door. En je hoorde het net al in de introductie, de Lidl. En dat gaat dan over de eerste nieuwe vriendje van Alex Klaassen, die dan wordt voorgesteld aan de familie. Heel erg op inclusiviteit. Dus iedereen zoekt een beetje zijn eigen angle, hè, als je het even de supermarkten hebt. En als je dan verder kijkt, dus bol.com gaat heel erg over product, wat kun je er kopen. Die van Kruidvat hoorde je ook al net, hè, van de kinderboerderij. Dus het is op die manier probeert iedereen een beetje in te spelen op een bepaald gevoel. Hè. Kruidvat bijvoorbeeld wat meer op het flappy gevoel van de nostalgie van vroeger. Dus je ziet dat iedereen zijn eigen angle probeert te zoeken en op die manier ja, een beetje de strijd probeert te winnen. Want in ons vak is het toch wel een beetje dus de battle of the brands, zoals ik ook in mijn artikel zeg. Iedereen wil elkaar een beetje de loef afsteken met wie heeft de mooiste commercial en wie wordt uiteindelijk uitgekozen tot de winnaar van kerst. Ja, want wij gewone stervelingen weten dat niet, maar er is dus blijkbaar een strijd tussen de bedenkers van kerstreclames. Is de winnaar al gekroond? Wie was dit jaar de beste? Nou ja, als je het kijkt op marketinggebied, hè, dus bij ons wordt er vaak in de adformatie, en ik doe dat ook vaak met mijn podcastmaat Daniel Kok, met Bakkie Media, met onze podcast, dan gaan we een soort ranking maken. We doen onze eigen ranking de stars. En eigenlijk is dit jaar ja, de winnaar, zoals wij die dan hebben gekozen, Plus supermarkten van Plus Retail. En dat komt gewoon omdat eigenlijk iedereen zegt, en volgens mij zei Angela de Jong het ook nog, ja, ik hield het niet droog. Ik had het zelf ook. Het is toch een beetje een traantje. Prachtige muziek. Je leeft mee met die jongen waarvan je denkt, ja, dat is een beetje een stoere gast. Die dan toch geconfronteerd wordt met het feit dat zijn moeder een nieuwe liefde heeft. En dat ja, die een beetje moeilijk heeft met zijn stiefvader. En dat raakte gewoon een enorme snaar. Dus de Plus is door de vakgenoten, zomaar zeggen, verkozen als winnaar. Maar wat we wel zien is, gisteren of 2 dagen geleden is de Staatsloterij gekomen met zijn oudejaarscommercial. Dus valt het dan nog onder kerstcommercial. Die scoort ook wel hele hoge ogen. Dus ik denk dat als je het over 2 weken aan me vraagt, dat die ranking wellicht alweer veranderd kan zijn. Maar op dit moment ja, is Plus de grote winnaar van de vakgenoot. Lang vind ik hem ook, die reclame van de Plus. Ja, ze zijn allemaal wat lang. Het is een beetje ook de strijd van hoe maak je hem zo lang mogelijk. Dat komt ook een beetje van John Lewis en het buitenland. Weet je, als je echt nog over de grenzen gaat kijken, dan zie je ook bijvoorbeeld dat in Duitsland wordt het gedaan, in Engeland wordt het gedaan. En iedereen kijkt van, nou, hoe lang kan ik de commercial maken? Kijk, die van de Plus denk je al van, nou, zit 2 minuten. Maar er zijn ook commercials van 2 minuut 45. Ja, die gaan ze niet echt uitzenden. Dus je ziet ook nu, hè, als je over het WK kijkt, dan zie je heel vaak de Aldi voorbij komen en de Plus en dan de Hema en de Albert Heijn. Ja, je zei het ook in je introductie, hè, je wordt helemaal doodgegooid met de commercials in de blokken. Maar dat is ook een beetje de strijd om de zichtbaarheid. Weet je? Je ziet ook echt van, we proberen die breinpositie te claimen bij ons als consument. En dan maar te denken van, nou, waar ga ik heen met de kerst? Ga ik naar de Aldi? Ga ik naar de Lidl? Ga ik uiteindelijk naar de Plus? Ja, dat weten ze best wel slim te doen, moet ik zeggen. En Thijs, jij hebt je dus helemaal in die reclames gewenteld. Eigenlijk al jaren, je hebt er een artikel over geschreven. Zou je er zelf wel eens eentje willen maken? Ja, dat is natuurlijk iets wat enorm wel kriebelt. Maar ik denk dat als ik, weet je, het is natuurlijk voor de grote reclamebureaus voorbestemd om dit te doen, hè. Dus ja, ik bevind mij niet in die positie, maar ik droom er wel van. Dat is een beetje mijn magische kerst. En wat ik dan wel zou willen is naar een merk kijken wat niet direct gerelateerd is aan kerst. Want dit zijn natuurlijk wel logische keuzes, hè. Als je het hebt over, ja, waar ga je je kerstinkopen doen? Of waar ga je in elk geval voor je diner shoppen? Ja, een heel direct commercieel gewin gewoon voor een supermarkt. Ja, het is heel logisch. Ik zou eigenlijk iets willen doen wat mensen niet direct aan kerst koppelen. Hè. Bijvoorbeeld denk aan een reisaanbieder of zo. Weet je, ga met de kerst lekker naar de zon bijvoorbeeld of zo. Dat je net iets doet waarvan mensen denken, hè, is dit een kerstcommercial? Maar wel dat je meegaat op die hype van de kerstcommercial, waarvan mensen denken, oh nice, dat is wel slim bedacht. en net even wat anders dan wat de rest doet. Want ik zie mezelf niet echt als een trendvolger. Ik zou het graag net even wat anders willen doen, waardoor mensen daar weer over gaan praten. En misschien wel mensen iets gaan schrijven over die commercial die ik bedacht heb. En dat iemand daar een artikel op schrijft. Mooi. Thijs, je moet het me laten weten als dit gebeurt, jouw kerstdroom. Zal ik zeker doen. Leuk, dankjewel. Thijs van Dijk, communicatiestrateeg. Dank. De nacht van KRO en CRV. Met Meerte van der Drift. Ja, geloof je het zelf? Ja, natuurlijk. De waarheid is een gnoe. Ja, ga maar pet erbuiten. Je wilt toch weten wat voor vlees je in de kist hebt? Nou, shampoo. Hoor. Anders had jij nu achter slet de grond nog gezeten. Het is een gebed zonder eind. Het is een gebed zonder eind. Ja, nu zitten wij dus met de gebarsten persikken. Het zat er vroeger al in, hoor, dat Remmer. Altijd zo kwispelen met talen zo. Even een stukje Fred en Ria uit het satirische programma Draadstaal. Misschien is het goed als Fred eens belt naar de taaladviesdienst van Genootschap Onze Taal. Sinds 1985 kun je met hem bellen om al je taalvragen te stellen. Roos de Bruin, goeienacht. Goeienacht. Meneer Landicus, en je staat al bijna 25 jaar klaar om onze taalprobleempjes op te lossen. Wie zijn het die jou bellen naar, of die bellen naar de taaladviesdienst? Ja, dat zijn echt allerlei mensen. Meestal zijn het wel mensen die aan het werk zijn en dan tegen een taalprobleempje aanlopen. Dus ja, dat kan zijn. Is dit woord goed gespeld? Maar heel vaak is het ook zo van, loopt deze zin wel? Of moet ik hier enkelvoud of meervoud gebruiken? Of heb ik nu het juiste voorzetsel gekozen? Ja, het kunnen echt allerlei vragen zijn. En als je moet kiezen, wat is dan de meest voorkomende vraag? Ja. Los of aan elkaar? Los of aan elkaar, als het gaat om spelling, is los of aan elkaar, dat is de vraag eigenlijk. Ja, ik zit los daar ook of aan elkaar mee. Of een streepje, dat is altijd de vraag. Er moet veel meer aan elkaar dan mensen denken. Dus dat is vaak nog wel soms een beetje een eye-opener, om het op zijn Engels te zeggen. Of juist een beetje schrikken. Juist een beetje schrikken. Ja, een eye-opener. Ja, als we een heel goed Nederlands alternatief hebben, zullen we het altijd gebruiken. Maar ja, een eye-opener, dat is echt wel een vast begrip. Maar het kan echt. Maar voor de rest, ja, het is lang niet altijd spelling. He, dus het zijn dus vaak mensen die bellen. Omdat ze bezig zijn met een tekst. Maar ook mensen die bezig zijn met een geboortekaartje. Omdat ze net ouder zijn geworden. Of iemand die zijn zoon of kleinzoon aan het helpen is met grammatica-huiswerk. He, zoiets kan het ook zijn. En wat komt er dan voor vragen over een geboortekaartje? Gewoon over een zin? Ja, dus vooral als mensen dan zelf iets verzinnen wat je niet zo vaak ziet. Oh ja. Wat ik me herinner was een soort versje of een soort inleiding van jij gaat de wijde wereld in en wij staan aan je zijde. Was dan het begin. Of dan vroegen de jonge ouders zich af, of moet je zeggen, en wij staan je terzijde. He, dus of wij staan aan je zijde, of wij staan je terzijde. En ja, wat is nou het beste, wat is nou het mooiste? He? Of is een van de twee misschien fout? He, dat is dan ook heel vaak de vraag, is iets fout? En ja, dat is hier niet het geval. He, dus het is hier echt van, ja, als je en wij staan aan je zijde, als je dat mooier vindt, een mooie ritme vindt hebben of zo, nou, dan kun je gerust daarvoor kiezen. Dus dan zoeken mensen bij ons even bevestiging van wat is nou juist en wat is mooi. Mooi eigenlijk dat kan. En word jij ook nog wel eens verrast door die mensen? Is er bijvoorbeeld een opvallend woord waar iemand mee kwam wat je zelf eigenlijk helemaal niet kende? Ja, dat gebeurt geregeld. Oh, dus dat is het leuke aan het werk. Wij noemen de functie taaladviseur. Hè. Dus ja, mensen bellen ons omdat ze ook via ons tijdschrift Onze Taal weten dat daar de kennis zit. Maar je kent lang niet alle woorden of uitdrukkingen of manieren van zeggen in het Nederlands. Het woord dat er bij mij meteen in mijn hoofd opkomt is het woord Otje Pietje in plaats van oké. Dus in iemands gezin zeiden de mensen niet van, nou, het ging helemaal goed of het ging helemaal oké. Maar het was helemaal Otje Pietje. En dan in zo'n geval, hè, als je het eigenlijk ook niet in de praktijk vindt, en je kent het zelf niet, dan kan het een soort thuistaal zijn. Hè? Dus iets wat gewoon in een gezin in gebruik is gekomen. Maar in dit geval was het toch niet zo. We vonden het in één historisch woordenboek toch. Hè, dus je had de eigen naam Otje vroeger, een soort verkorting van Otto. En Pietje, een heel gewone eigen naam. En kennelijk is dat ooit als een soort vaste verbinding, twee heel bekende mannelijke eigen namen, Otje, Pietje, voor... Nou, helemaal in orde. Helemaal goed. Dus dat was wel heel grappig. Ja. En het bestond dus ook nog eens. Want ik zou zeggen, ja, het meeste kan je gewoon googlen inmiddels. Kan je gewoon opzoeken op het internet. Maar voor dit soort dingen moeten jullie dan toch geraadpleegd worden? Ja, het is denk ik ook wel een beetje het probleem dat er zoveel te vinden is. Ja. Ja, dat je dus niet weet wat ik nu gevonden heb. Is dat wel betrouwbaar? Ja, dus... heel soms dan googelen wij ook wel eens. Als we zeker weten dat allebei de vormen goed zijn. Dan kijken we even of via Google. Of je makkelijk kunt zeggen dat het ene veel gebruikelijker is dan het ander. Maar voor als je niet zo goed je weg weet. Hè, waar je moet zoeken. Waar je die historische woordenboeken vindt. Waar je die dialectwoorden. Daar is ook een hele dialectwoordenbank van. Waar je de etymologie van woorden op een betrouwbare manier vindt. Ja, dat is best lastig om dat overzicht te hebben. Dus wij kunnen vaak ook hele goede zoektips geven aan mensen. Hè. Als je nu vaker dit soort vragen hebt. Kijk dan in de etymologiebank of... Kijk dan in het combinatiewoordenboek, dat is ook online beschikbaar. Dus wij kunnen ook een beetje dan een soort gids zijn, zou je kunnen zeggen. Want inmiddels ben je al bijna 25 jaar taaladviseur. Heb je dan ook vaste bellers die steeds maar vragen blijven stellen? Ja hoor, er zijn echt mensen die jarenlang ons geregeld vragen voorleggen. Dat zijn vaak ZZP'ers, dus tekstcorrectors... Of vertalers, mensen die dus heel veel alleen achter hun bureau zitten te werken. En dan is het natuurlijk heel prettig als je af en toe even kunt overleggen met andere mensen. Dus ja, dat komt geregeld voor. Roos, tot slot, is er nog een taaltip waarvan je denkt... dit wil ik Nederland meegeven op de maandagochtend? Het is nu natuurlijk weer bijna kerstkaartentijd... Dan krijgen we best ook wel vragen van privépersonen, om het zo te zeggen. Hè, van hoe moet ik het doen? En dat begint al bij de gewone vraag: mag ik prettige kerstdagen met twee hoofdletters schrijven? He, dus prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar, mag ik daar hoofdletters gebruiken? Want eigenlijk als je in de officiële spellinglijst kijkt, dan mag dat niet. Maar wij vinden dat dat wel mag. Als je dat leuker vindt in je wens en je vindt het leuk om dat met hoofdletters te schrijven... prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar, dan kun je dat gerust doen. En voor de rest vinden wij het altijd leuk om te benadrukken... en goed om te benadrukken dat je het niet zo gauw fout doet. Hè? Dus dat je niet de hele tijd bang hoeft te zijn... maak ik een fout of niet? Als het voor jezelf goed klinkt en je wil iets aardigs en hartelijks zeggen... dan kun je eigenlijk niet zo snel een fout maken. En als je dan toch een beetje spannend vindt om je eigen gevoel te volgen... dan kun je dus bellen naar de taaladviesdienst van Genootschap Onze Taal. Ja, we zitten klaar, tenminste, tijdens kantooruren. Hartelijk dank, Roos de Bruin, Neerlandicus... en al bijna 25 jaar vraagbaak voor taaladvies. Of is het bij taaladvies? Bij de taaladviesdienst, Roos, dank je wel. Ja. NPO Radio 1. 5 uur.